Thank you. Csodálatos vasárnapot kívánok mindenkinek, aki benézett itt hozzám ma, egy két hónap szünet után ismét stream van, és őszinte leszek, nem is tudom, hogy hol kezdjem a dolgokat. A legelső kérdés, mivel majdnem két órámba telt, mire mindent összepakoltam, hogy úgy tűnjön, hogy működjön, hogy mondjátok nekem kérlek, hogy rendben van a kép és a hang, mert abszolút kijöttem a gyakorlatból az elmúlt két hónapban, tehát hogy direkt felkeltem ma korán, ami azt jelenti, hogy 8:30, és ilyen 9 óra magasságában elkezdtem összepakolni a cuccokat, és először fordítva volt az asztal, mert hogy ugye a legutóbbi streamek úgy zajlottak, hogy láttátok mögöttem a könyvespolcot, és velem szemben volt a fal, teljesen mindegy, megcsináltam úgy, aztán rájöttem, hogy az ablak miatt borzasztóan rosszak a fények, úgyhogy megcseréltem mindent, akkor már egy picit ideges voltam, amikor megcseréltem mindent, de végül, hogyha minden igaz, akkor sikerült mindent beállítani úgy, hogy működjenek a dolgok. Úgyhogy tényleg hatalmas nagy szeretettel üdvözlök mindenkit itt ebben a mai vasárnapi streamben. Ha picit furcsa a hangom, az azért van, mert a héten sikerült elkapnom az influenzát, és ez még egy picit érződik. Az orgánumon tele van az orrom egyébként, meg egy kicsit így ilyen rekettes a hangom, de egyébként minden rendben van jelen pillanatban, leszámítva a karomban és a felső testemben lévő izomlázat, ugyanis tegnap majdnem az egész napot, tehát 10-től egészen 5-ig az egyik kollégámmal, barátommal, Petivel egy falmászó teremben töltöttük, ahol rengeteget másztunk falat, és mivel én utoljára nagyjából 5 éve másztam falat, ezért, hát hogy is mondjam, egy picit megterheltem a szervezetemet, úgyhogy most vannak dolgok, amik kifejezetten nehezemre esnek, például markolni, azt nem annyira jó, és most ebben ne lássatok bele semmi extrát. A lényeg az, hogy annyit fogdostam mindenféle ilyen fogásokat a falon, hogy így konkrétan a tenyeremben, meg az ujjaimban, meg itt az alkaromban olyan izomláz van, amire nagyon régen nem volt példa. Úgyhogy ha furcsa robot mozgást véltek felfedezni, az azért van, mert hogy konkrétan iszonyatosan nagy izomlázam van. Na de, ugye, két hónapja nem volt legalább stream, utoljára valamikor január közepén, talán 18-án volt egy obi stream, amit kénytelen voltam egyébként megszakítani, mert hogy a cicának megint előjött egy ilyen egészségügyi problémája, ami úgy derült ki, hogy néztük a streamet, és a stream közben észrevettem, hogy valami baj van, nem úgy mennek a dolgok, ahogy kellene, úgyhogy szépen visszafordultam a melóból, lekapcsoltam a közvetítést, és elvittem a cicát orvoshoz, aki kapott gyógyszert, meg mindenféle dolgokat, mindent, amire szüksége volt, úgyhogy hál' Istennek a cicával egyébként minden rendben van. Valahol itt van egyébként a közelben, és roppant mód furcsának találom, hogy elkezdtem beszélni, de nem megjelent meg itt az asztalon, úgyhogy valami furcsa anomália van jelen pillanatban itt a levegőben, de annyi baj legyen, azt gondolom, hogy hamarosan meg fog érkezni közénk Oberon cica, úgyhogy biztos, hogy belőle is kaptok majd némi ízelítőt a mai nap folyamán. Na de, visszatérve arra, hogy miért nem volt az elmúlt két hónapban stream, az van, hogy ugye most már több mint egy éve, hogy elkezdtem ezt a streamelős dolgot, és voltak eddig is mindenféle hullámvölgyek, hogy úgy mondjam. Volt, hogy kevesebbet streameltem, volt, hogy többet streameltem. Az a lényeg, hogy amikor ezt az egészet elkezdtem, akkor egyetlen egy dolgot fogadtam meg magamnak kvázi, hogy csak akkor fogok streamelni, hogyha van hozzá kedvem, és jól érzem magam stream közben, és na már most az van, hogy az elmúlt két hónapban nagyon-nagyon ritkán éreztem jól magam, és ebből kifolyólag nagyon ritka volt azoknak a pillanatoknak a száma, amikor eszembe jutott, hogy streamelni kellene, mármint, hogy így, ó, most belevágok, konkrétan valahogy így a nullához konvergál az, amikor így azon gondolkodtam, hogy hú, most belevágok a streamelésbe. Az van, hogy történtek a magánéletemben, meg a munkahelyemen is olyan dolgok, amik egy kicsit megnehezítették az életemet, meg hogy jól érezzem magam, és hogyha nem érzem jól magam, akkor értelemszerűen nincsen kedvem streamelni, és azt nem akartam, hogy muszájból leülök a kamera elé, és így eljátszom, hogy egyébként minden rendben van, majd nem akartam picsogni sem a kamerába, meg semmit, tehát hogy ez egy picit távol áll tőlem, úgyhogy egész egyszerűen nem volt kedvem streamelni, úgyhogy nem streameltem. És most így, úristen, már kimondani is nagyon durva, de hogy így nagyjából március közepén jutottam el oda, hogy itt van most az a hosszú hétvége, van 4 szabad nap, amiből az enyém nekem csak 3,5 szabad, de ez lényegtelen. Szóval, tehát hogy tényleg az van, hogy most jutottam el oda, hogy tök jó lenne megint egy kicsit streamelni, legózni, mert akár hisztek, akár nem, aki követ a Twitteren, az tudja, de hogy az elmúlt 2 hónapban egyetlen egy darab legót nem raktam össze, azokon kívül, amit levertem a polcról, és újra össze kellett építeni. Tehát, hogy az elmúlt 2 hónap olyan volt, hogy még csak nem is legóztam, és aki így nyomon követi a Twittert, meg itt volt egyébként a csatornán az elmúlt időszakban, az tudja, hogy régóta szerettem volna egyébként összerakni ezt a készletet, ami nagyon sokáig egyébként donate gól is volt itt a csatornán, és jó páran egyébként adtatok bele kisebb-nagyobb összegeket, úgyhogy én januárban megvettem ezt a készletet azzal a felkiáltással, hogy már pedig ezt streamben össze fogom rakni, és mivel ti támogattátok azt, hogy ez a LEGO készlet nekem meglehessen, meg hogy összerakhassam, ezért természetesen mindenképpen azt akartam, hogy ezt a LEGO-t streamben fogom összerakni, úgyhogy nem is nyúltam hozzá az elmúlt 2 hónapban, hanem most láttam, elérkezettnek az időt, hogy megvan hozzá a kedv, megvan hozzá a szabadidő, úgyhogy akkor ma lényegében ennek a LEGO setnek a megépítésének fogunk nekilátni. Bekészítettem ide a második kamerát, láthatjátok az építési útmutatót, úgyhogy fel is bontom ezt a csodálatos dobozt, ami 2 hónapja folyamatosan könyörgő tekintetekkel nézett rám, hogy valami történjen már velem, úgyhogy itt eljött a pillanat. Nem is tudom egyébként, hogy teljesen kijöttem a legózásból, hogy hány zacskó, mit kell csinálni. Mármint, hogy nyilván legózni nem felejtettem el, de utána sem néztem konkrétan, hogy végül, tehát hogy nem emlékszem rá konkrétan, hogy hány elemből áll ez a készlet, viszont szokás szerint, hogyha valaki beírja a felkiáltójel LEGO parancsot a chatbe, az megkaphatja a szükséges adatokat, hiszen beállítottam, hogy rögtön rámenjen a link. Tehát, na, beírjátok, hogy felkiáltója LEGO, és megkapjátok a készletnek a webes linkjét. Ez a lényeg, csak még vissza kell térnem ahhoz is, hogy így kamera előtt értelmesen beszélek. És közben látom a feliratkozásokat. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki rögtön megküldte itt ezt a mai streamet az elején ezzel a támogatással. Csodálatosak vagytok, nagyon szépen köszönöm. Közben látom, hogy bekerült a chatbe a LEGO felkiáltójel, de nem dobta ki a bot a linket, úgyhogy lehet, hogy mégsem sikerült mindent olyan nagyszerűen beállítanom, mint ahogy szerettem volna. Úgyhogy ezért elnézést kérek. Tényleg majdnem 2 óra hosszát töltöttem azzal, hogy minden működjön, de úgy tűnik, hogy valamit úgy látszik, hogy nem kapcsoltam be a Streamlabs-nél, mert hogy úgy látszik, hogy ez a 2 hónap, ez egy kicsit sok volt neki. Úgyhogy mindjárt megpróbálom. Mi, hogy, hop, mit is kell csinálni? Garyfield, mit kell beírnom, hogy megkapja a jogosultságot a bot? Mert tényleg, szinte biztos, hogy a 2 hónap alatt lejárt a jogosultság, és azt hiszem van egy egyszerű parancs, amivel aktiválni lehet egyébként a Streamlabs-nak a botját, ami így szépen beizzítja a szükséges dolgokat. Csak közben én nézegettem a Lego zacskókat, és szépen kiválogatom az egyes zacsikat. Van egy connect. Közben nézem. Aha, azt hiszem megvan. Megvan, megtaláltam. Nem ez volt, nem erre volt szükség. Bocsánatot kérek a bénázásért. De ezt elfelejtettem letesztelni. Na tessék! Úgy látom, működik. Yes. Akkor sikerült viszonylag gyorsan megoldani ezt a kérdést. Köszönöm szépen a segítséget mindenkinek. Az az igazság, megérkezett a cica. Szóval az az igazság, hogy szerettem volna egy nyereményjátékot is indítani, hogy egy picit így meghozzam a kedvet, úgymond a streamnek az újbóli megtekintéséhez, és ezt automatizálni akartam. És teljesen őszinte leszek veletek, egész egyszerűen nem volt időm rá, hogy beállítsam ezt a nyereményjátékot, úgyhogy ma még nincsen nyereményjáték, de a közeljövőben az a tervem, hogy lesz egy ilyen nyereményjáték dolog itt a csatornán, aminek borzasztóan egyszerű lesz a lényege. Az lesz, hogy aki nézi a streamet és kommentel a komment mezőben, az automatikusan bekerül majd egy sorsolós kalapba, és a streamek végén, mert hogy nem egy nyereményjátékot tervezek a közeljövőben, hanem többet is, szóval tehát, hogy aki nézi a streamet, bekommentel, az bekerül egy kalapba, és a stream végén a rendszer ki fogja sorsolni, hogy ki lesz az a szerencsés, aki jó eséllyel, legalábbis az első időben nyer egy doboz Legót. Úgyhogy ez lesz a terv. Már Gary Field próbált nekem segíteni ez ügyben, de tényleg egész egyszerűen nem volt időm, hogy foglalkozzak azzal, hogy be tudjak állítani egy ilyen automatikus játékot, úgyhogy megígérem nektek, hogy a legközelebbi streamben már biztos, hogy lesz valami hasonló, amikor tényleg csak az lesz a feladat, hogy nézzétek a streamet, beszélgessetek a chatben, és egyetlen egy szerencsés nézőnek ezért valamilyen jutalom fog járni, azon kívül például, hogy itt megcsodálhatja Oberont, aki hál' Istennek meg is érkezett közénk, és közben Captain of Chaos, nagyon szépen köszönöm a cheert, egyetlen egy embernek köszönhetően meglett a napi cheer goal. Nagyon szépen köszönöm, csodálatos vagy, és közben látom, hogy Gary Field kiválasztotta a jutalom falat csatorna pontot is Oberon macska legnagyobb örömére, úgyhogy akkor nézzük is, hogy eszik a macska jutalom falatot. 2 hónapja. Nem láthattátok például a macskának a segjukát, ami azért lássuk be, tudom, hogy mindenkinek nagyon hiányzott, hogy végre Oberonnak a szebbik felét csodálhassa élőben az interneten, és most kapott egy kis jutalomfalatot is, úgyhogy mindenki elégedett lehet. Én kevésbé vagyok elégedett, mert hogy itt a tavasz, és valami döbbenetes, hogy hullik a macskának a szőre. Úgyhogy most majd porszívóznom kell mindjárt, és Bogyi kiváltotta kiváltotta a simogatást is, úgyhogy a cica nem csak jutalomfalatokat kap, de szépen meg is simogatjuk. Mert hogy megérdemli, és nem tudom, halljátok-e, de már doromból is a cica, aki most nagyon elégedettnek tűnik. Aztán majd valószínűleg ez elmúlik, mikor rájön, hogy nincs több jutifalat, de egyelőre minden rendben, és közben eszembe jut, hogy azért picit foglalkoztam. Szervusz, Oberon, köszönjük, hogy itt voltál. Hát ez viszonylag rövid látogatás volt. Szóval, kicsit annyira foglalkoztam, hogy folyamatosan bennem volt az, hogy streamelni kellene, és éppen ezért megkértem a csodálatos Idrit, hogy készítsen nekünk új emótokat, és láthatjátok, hogy például van egy szívecskét tartó pókemberünk, ami azt gondolom, hogy tökéletesen reprezentálja ezt a csatornát, illetve elkészült az első animált emojink, ami pedig egy integető Oberon cica, úgyhogy mindenkit arra bíztatok egyébként, hogy nagy szeretettel használja ezeket az új emótokat, és azt tudom még mondani, hogy már Idrivel dolgozunk azon, hogy legyenek újabb ilyen emótáink, ugyanis nem sokkal azután, hogy visszajöttem Las Vegasból, ugye januárban voltam Las Vegasban, és nem sokkal azután, vagy éppen azelőtt, a lényeg az, hogy megnyílt egy csomó új emót hely a Twitch-en, úgyhogy van egy csomó lehetőségem arra, hogy újrakat készítsek, és nem csak simákat, de hogy animáltakat is, úgyhogy a közeljövőben valószínűleg ezzel is bővülni fog a csatorna, és most már lassan eltelt 20 perc a streamből, de még egy dekát nem legóztunk, úgyhogy álljunk neki az őrző hajója megépítésének. Kibontottam az egyes zacskót, és szervusz, Oberon, nagyon jó, hogy itt vagy. Nagyon jó, hogy darombolsz. Viszont most azt szeretném egyébként, hogyha valahol itt az asztal sarkán találnál magadnak helyet, vagy a legjobb az lenne, hogyha úgy döntenél, hogy így elhagyod ezt az asztalt. De úgy látom, hogy nem ez a terv, hogy hagysz engem nyugodtan legúzni, és őszintén szólva ezen azért nem csodálkozom olyan veszett módon, hiszen hát, hogyha valaki nem változott az elmúlt 2 hónapban, az Oberon. És akkor igen, az első minifigura, akit összerakunk ebből a készletből, az Peter Quill, azaz űrlord, akinek van 2 stukkere is. Úgyhogy gyorsan összepakoljuk, aztán tényleg nekiállunk az űrhajónak. Itt van egyébként a figura közelről. Mindjárt megnézem, hogy látjátok-e rendesen, hogyha megmutatom. Ehhez kell nekem is egy kis segítség. Szóval, itt van a figura, így néz ki a Peter Quill figura ebből a LEGO készletből. És egyébként egészen sok figura kapott helyet egyébként ebben a készletben. Látom, Gebbe kérdezi, hogy ugye nem mentél hozzá senkihez odakint, nem használtam fel Las Vegas lehetőségeit arra, hogy egy striptease táncos nőt feleségül vegyek Las Vegasban. Nem igazán éreztem a csábítását ennek a lehetőségnek, de egyébként maga Las Vegas, illetve nem csak Las Vegas, hanem Los Angeles is, mert hogy januárban ugye Las Vegasból autóztunk át Los Angelesbe, az kifejezetten jó móka volt, és És az az igazság egyébként, hogy utazások szempontjából azért eddig eléggé jól sikerült 2022, annak ellenére, hogy így márciusban azt tudom mondani, hogy 2022 nem egy kifejezetten jó év, legalábbis számomra, de ettől függetlenül utazás szempontjából egyébként jól alakultak a dolgok, mert hogy februárban voltam Skóciában, a kint élő barátaimnál, február végén, illetve március legelején pedig voltam Barcelonában, méghozzá az MVC nevezetű ilyen kütyűs eseményen, mobiltelefonos hálózati eszközös eseményen, és alapvetően azért mind a két alkalommal jól éreztem magam, és igazából a jelek úgy arra utalnak most éppen, hogy valószínűleg nem ezek voltak az idei utolsó utazásaim, úgyhogy ilyen szempontból egyelőre kifejezetten jól sikerült az év, ha más szempontból nem is. Közben látom, hogy Animóza kérdezi, hogy Oberon hogy viselte a hiányod. Hát az van, hogy mindig, amikor elutazom, akkor igyekszem figyelni arra, hogy mindig legyen, aki figyel Oberonra, úgyhogy amíg Skóciában voltam, illetve amíg Spanyolországban voltam, addig is volt ember, aki vigyázott a cicára. És hát azt kell, hogy mondjam, bármennyire is szomorú, de Oberont nem különösebben szokta megviselni, amikor így elmegyek hosszabb, rövidebb időre. Tehát, hogy ő nem az az érzékeny lelkű férfi, aki sír utánam. Azt hiszem, ezt így ki lehet jelenteni, igaz, Oberon? Tehát, hogy alapvetően elviseli, hogy itt élek mellette ebben a lakásban, nem kifejezetten hálás azért, hogy fizetem a lakhatását, az élelmezését, illetve az orvosát, de hogy így viszonylag nagyon jól megtűr maga mellett, szerintem akkor a legboldogabb, amikor reggel elmegyek, és bezárom magam mögött az ajtót, és akkor a legkevésbé boldog, amikor rájön, hogy ma is hazajöttem. És ezt hál' Istennek mindig tudom ellensúlyozni azzal, hogy adok neki enni, és utána megint így helyre jön a virágrendje, de hogy nem nagyon vettem észre rajta, hogy különösebben érdekelné, hogy én itt vagyok-e, avagy sem. Tehát, hogy amikor hazajövök egy útról, akkor nem látom rajta azt, hogy ilyen repesne a boldogságról, hogy ismét velem lehet. Úgyhogy mert nagyon hosszú időre nyúlik vissza a kapcsolatunk, most már idén lesz 12 éve egyébként, hogy együtt élek ezzel a macskával, tehát hogy továbbra is, és valószínűleg nem is tudom, még nagyon sok időnek el kell telnie, mire nem az Oberonnal együtt töltött idő lesz életem leghosszabb kapcsolata, de hogy nem sikerült olyan mély benyomást tennem az elmúlt évek során Oberonra, hogy különösebben megviselni, hogyha magára hagyom. Amit most szerintem egyébként érti, amit mondok, és próbálja ezt ellensúlyozni azzal, hogy most úgy csinál, mintha nagyon szeretné, hogy simogassam és foglalkozzak vele, de ne dőljetek be neki, mert hogy valójában ez szerintem most csak itt ilyen színészkedés. Igaz, Oberon? Most eljátszott, hogy tökre kedvelsz engem, és nagyon szeretnéd, hogy veled foglalkozzam, ugye? Nekem elmondhatod, subd ide a fülembe. Aha, sejtettem. Szóval ez csak színjáték. De milyen kedves tőle egyébként, hogy eljátsza itt a stream kedvéért, hogy egyébként borzasztóan fontos vagyok neki, meg az, hogy foglalkozzak vele. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy most érzem igazán, hogy így elemeket nyomkodok össze, Lego elemeket, hogy mármint, hogy érzem az izmaimat a tegnapi falmászás után. Nem kicsit, hanem nagyon. Na mi van? Kis pajtás. Mi lenne, ha leporszívóználak? Mert hogy így hullik rólad a szőr, mintha fizetnék érte. Noémi szerint szeret engem ez a cica, de szerintem Oberon csak ugyanúgy megtévesztette Noémit, mint ahogy mindenki mást is. Na. Egyébként rengeteg minden történt értelemszerűen az alatt a két hónap alatt, amíg nem volt stream, ne feküdj bele a legóba, cicám, ne feküdj bele a legóba. Szóval rengeteg minden történt. Például elindult itthon az HBO Max, ami azt kell, hogy mondjam, hogy kifejezetten pozitív élményeket hagyott bennem, ugyanis hál' Istennek van egy egészen jól működő HBO alkalmazás. A héten elég sokat nyomogattam, meg megnéztem filmeket, végre van 4K, végre van HDR, végre van Dolby hangzás, úgyhogy tényleg komoly előrelépés az HBO Go-hoz képest. Azt mondjuk egy picit bénának tartom, hogy a legtöbb sorozatnál mindössze két nyelv érhető el, a magyar, illetve az adott szériának az eredeti nyelve, tehát nem tudom, hogy azok a hang- és textfájlok mennyi helyet foglalhatnak egy szerveren, amik szükségesek lennének ahhoz, hogy ezek a sorozatok rendesen elérhetőek legyenek több nyelven, mint például a Netflixen, de mondjuk ennél nagyobb problémánk soha ne legyen. És hogy tényleg tök jól működik az alkalmazás, jól működik, az például tök jó, nagyon tetszik, a világ legegyszerűbb funkciója, de hogy tökre tetszik, hogy az HBO Max alkalmazásban nem csak, hogy választhatsz magadnak profilképet, de hogy feltölthetsz magadnak profilképet az internet segítségével, és hát természetesen rögtön beállítottam magamnak egy pókemberes profil. Na, hát, hogy lássátok, még mindig azért érződik az influenza, úgyhogy köhécselni fogok, ezért előre is elnézést kérek. Tehát tök jól lehet feltölteni külső profilképet, úgyhogy rögtön lett is egy pókemberem. És tényleg jól működik az alkalmazás, én 4K-ban nézem a filmeket általában, mert hogy van erre alkalmas tévém meg internetem, és hogy így bufferelés nélkül normálisan lehet nézni a 4K-s tartalmakat, tényleg a tévé azonnal kiírja, hogy van HDR, hogy bekapcsolt a Dolby, meg minden, úgyhogy nem rossz, és hogy a kínálat is jobb azért, mint például az HBO Go esetében. És közben látom, hogy Animóza írja, hogy fejlesztő srácok, nagyjából egy év után megoldották, hogy megjegyezze a böngészőn keresztül a beállított hangerőt, sejtem a választ. Az van egyébként, hogy ugye nem az HBO Go alkalmazást, ami egyébként egy katasztrófa volt már az elmúlt 5 évben, tehát hogy így mindig volt valami baja, tehát hogy nem az HBO Go alkalmazásból csináltak HBO Max alkalmazást, hanem gyakorlatilag a nulláról lett fejlesztve egy HBO Max alkalmazás, ami már úgy lett kialakítva, hogy így megfeleljen a standardeknek, amit manapság elvárunk egy streamelős alkalmazástól. És egyébként azt láttam, hogy még mindig van némi félreértés ezzel az HBO Max-szal kapcsolatban, így internet szerte, ugye a pandémia elején volt az, hogy a Warner bejelentette, hogy egy csomó moziba szánt filmjük, az azonnal felkerül az HBO Max-ra, vagy ha nem azonnal kerül fel, akkor sokkal hamarabb elérhető lesz streamelős formában a mozi premiért követően, mint bármely más stúdió más filmjeinél, viszont muszáj hangsúlyozni, hogy ezek az extrák alapvetően az Egyesült Államokra vonatkoznak. Tehát, hogy aki arra számít, hogy pont ugyanazok a tartalmak, amik egyébként nagyon sokszor így kommunikálva vannak az interneten, mert hogy nagyon sokan olvasunk egyébként ugye amerikai lapokat, akik úgy írják meg a cikkeiket, hogy az Amerikára vonatkozik, és nagyon ritkán emlékeztetik az olvasókat arra, hogy ez az Egyesült Államokra vonatkozik, és Európában például nem pont úgy működik az HBO Max, mint az Egyesült Államokban, úgyhogy mint minden egyébként streamer szolgáltató esetében, ami nem saját gyártású tartalom, és a Warnernek a filmje, tehát hogy hiába a Warneré az HBO, a Warner filmek nem számítanak alapvetően saját gyártású tartalomnak az HBO Max-en. Az HBO Max-en kifejezetten az HBO Max-re gyártott tartalmak számítanak saját gyártásúnak, tehát hogy azok lesznek nálunk is azonnal elérhetőek, de hogy például a Batman az nem fog 45 napot követően felkerülni a magyar HBO Max-re, mint például az Egyesült Államokban. Na, ezt akartam elmagyarázni, tehát hogy mindig legyen bennetek az a tudat, hogyha ilyesmit olvastok, hogy ez valószínűleg az Egyesült Államokra vonatkozik, és nem ránk. Illetve egyébként, hogyha már úgyis streamelős dolgokról beszélgetünk, vagy beszélek én főleg, akkor érdemes tudni, hogy ugye nyáron, ezt most már ugye a hivatalosan Disney is bejelentette, volt róla magyar nyelvű sajtóközlemény is, ugye a nyáron érkezik egyébként a Disney Plus is Magyarországra, pontos dátum még nincsen, és ugye az Obi-Wan Kenobi sorozatot például még mindig nem tudjuk majd legálisan megnézni, hanem muszáj leszünk hát mindenféle alternatív csatornákon keresztül beszerezni ezt a sorozatot, de hogy nyártól egyébként itthon is lesz ugye Disney Plus, és arra vagyok kíváncsi egyébként, hogy vajon nálunk hogy fog működni a Disney Plus, mert amikor például bevezették a briteknél, akkor a Disney megcsinálta azt a hülyeséget, hogy elkezdték feltenni a Mandaloriannek az első évadát, de nem egyszerre, hanem heti bontásban, azt követően, hogy egy éve már elérhető volt az interneten. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy nálunk lesz-e valamilyen bohóckodás, hogy úgy fognak csinálni, mintha egy adott tartalom, mit tudom én, a Mandaloriannek az első meg a második évada, hogy elkezdik ebben a régióban is így heti bontásban fölpakolni azokat a részeket, amiket egyébként már 1000 éve le lehet mondjuk tölteni az internetnek a megfelelő pontjain. Közben látom, hogy Macskás Hölgy írta, hogy, és a rögtön itt tényleg rögtön jelent, 4,5 másodperc alatt meglett az a profilkép, így van egyébként, tehát hogy azt tudni kell, hogy mi együtt dolgozunk Macskás Hölgyel, mármint hogy egy cégnél, egy emeleten, nagyjából maximum 10 méterre egymástól, csak egy fal választ el minket, és pont kint kávézgattunk, amikor elkezdtük nyomogatni az HBO Max alkalmazást, amit ott helyben letöltöttünk a telefonunkra az indulás napján, és gyakorlatilag kávézgatás közben döbbentünk rá, hogy itt lehet profilképet feltölteni, nem csak kiválasztani magunknak, és valójában tényleg 4,5 másodperccel telt el nagyjából a között, hogy felfedeztem a funkciót, és megmutattam Macskás Hölgynek, hogy egyébként én már választottam is magamnak profilképet, úgyhogy valóban villámgyorsan működött ez az egész. Közben Garyfield írja, hogy VPN-nel vajon látszódna majd hamarabb, ez nyilván a Batmanre vonatkozik, és így van. Tehát hogy nyilván, hogyha valaki itthon megoldja, hogy van HBO Max előfizetése, és Abika, ne ígyál bele a vizembe, nagyon szépen köszönöm kedvességedet, hogy nem iszol bele a vizembe, nézd, levitésen. Szóval, tehát hogyha valaki VPN-nel megy fel az HBO Max-re, és kiválasztja Amerikát, és ott kezdi el nézni a szolgáltatást, akkor valószínűleg itthon is egyébként VPN-en keresztül 45 nappal a mozi premiért követően megnézhető lesz például a Batman. És hogyha már szóba került a Batman, akkor nyilván megnéztem moziban a Batmant, és akkor most egy kicsit porszívózzunk, hiszen olyan régen porszívóztunk már streamben. Hú. tényleg nem látszik, a képernyőn nem látszik, de hogy így elképesztő mennyiségű szőrszál jön le a macskáról, és hát nyilván tisztában vagytok vele, hogy a műanyag az olyan, hogy így vonza magához a statikusan feltöltődött szőrszálakat, és nincs annál, kell borzasztó... Oberon? Tudom, nagyon rossz neked. Szóval, nincs annál rosszabb dolog, amikor van egy összeépített LEGO készleted, és így húzogatod ki belőle a szőrszálakat. Obika, nézd, itt van egy akkora hely, hogy három másik macska elférne. Mit szólnál, hogyha itt próbálnál meg pihengetni? Mit szólnál? Ugye milyen jó lenne? Szerintem is nagyon jó lenne. Bizony. Hadd legúzzak már egy kicsit. Szóval, ja, tehát a macskaszőr és a LEGO az nem annyira jó kombó. Tehát, hogy tényleg én gyűlölöm így csipesszel kihúzogatni a teljesen véletlenül az építő elemek közé szorult szőrszálakat. Na, vissza az építéshez. Na de vajon milyen Obi-Wanos LEGO set lesz, kérdezi Animóza. Egyébként ez egy tök jó kérdés, ami biztos, hogy lesz Obi-Wanos LEGO set, tehát hogy azok a szettek már javában készülnek a LEGO-nál, hiszen ahogy a Mandalorianhez is készült most már nem is tudom hány LEGO készlet, úgy egészen biztos, hogy az Obi-Wan sorozathoz is, meg hát nyilván az összes Disney Plus-os Star Wars sorozathoz készülni fog LEGO készlet, de hogy így mostanában így nem nagyon figyeltem őszintén szólva a LEGO-s pletykákat, úgyhogy egyelőre nem tudom, hogy vajon milyen készlet lehet, vagy milyen készletet várhatunk. Ugye többek között a Book of Boba Fetthez is, ami egyébként szerintem egy nagyon középszerű sorozat lett. Szóval a Book of Boba Fetthez is készült például LEGO készlet, úgyhogy nagyjából így az életemet merném feltenni arra, hogy lesz Obi-Wanos LEGO készlet. És Hugozi írja, hogy Obi-Wan mellszobor. Az igazság, hogy ugye a LEGO-nak most ilyen sisakos témája van, és nem tudom, nem hiszem, én nem látom így a közeljövőben azt, hogy lenne mellszobor, de Isten igazából még csak kizárni sem lehet, de hogy én nem tartom valószínűnek. Viszont, hogyha már LEGO, ugye pont Skóciában voltam, mikor hivatalosan is bejelentették, hogy lesz Horizon Forbidden West LEGO set, ugye egy tolnek lesz megépíthető, méghozzá egy kis Watcher robot, illetve egy Aloy minifigura kíséretében. Ha jól emlékszem, akkor ilyen közel 1200 darabos setről van szó, amiből egy közel 40 centi magas tolnek lesz megépíthető, és az a csodálatos hírem van, hogy a LEGO-tól már kaptam szóbeli ígéretet arra, hogy kapok majd ilyen Horizon-os LEGO szettet, úgyhogy az egészen biztos például, hogy a Horizon-os LEGO-t azt vagy valamikor április végén, vagy május elején meg fogom építeni egy streamben, és tényleg, tehát, hogy tök jól sikerült az a készlet, ugye korábban már kiszivárgott, hogy lesz ilyen LEGO, és kiszivárgott például az is, hogy hány alkatrészből fog állni, és voltak kétségek afelől, hogy vajon mennyire lesz jó ez a LEGO készlet, de a végeredmény szerintem elég jól sikerült a képek alapján, és őszintén szóval nagyon várom már, hogy megépíthessem azt a szettet, mert hogy eltelt egyébként tényleg 2 hónap, mióta utoljára streameltem, és ebben ez alatt a 2 hónap alatt megjelent például a Horizon Forbidden West is, amit lehetőségem volt már a megjelenés előtt végigjátszani, és hát ahogy reméltük, és ahogy bíztunk benne, elképesztően jó lett a Horizon Forbidden West, úgyhogy már csak ezért is nagyon örültem neki, hogy lesz belőle egyébként hivatalos LEGO set. És tényleg, ha minden igaz, ugye hivatalosan május 1-én fog megjelenni, az, hogy valamikor, nem tudom, hogy pontosan, de hogy májusban fog megjelenni a LEGO set, és tényleg, tehát, hogy a LEGO-tól már kaptam egy olyan ígéretet, hogy küldenek majd egy dobozzal, úgyhogy összetudom majd rakni itt streamben. Közben Matt Mester kérdezi, hogy miért nincs Star Trek tematikájú LEGO set, a LEGO háború ellenes filozófiájából az logikusabb lenne. Hát ugye, igazából azért nincsen, ez egy alapvetően a válasz erre borzasztóan egyszerű, azért nincsen Star Trek tematikájú LEGO készlet, mert hogy a LEGO-nak nincsen meg az ehhez szükséges licensze. Tehát, hogy fogalmam sincs egyébként, hogy annak, hogy miért nem vásárol a LEGO mondjuk Star Trek licenszet, annak mi lehet a hátterében, mert simán lehet az, hogy nem akarják megvenni A, B nem tudják megvenni, mert hogy olyan vásárlási opciók vonatkoznak ezekre a szettekre, hogy nem tudom, tegyük föl, nem tudom, hogy ki gyárt egyébként hivatalos Star Trek játékokat, de hogy simán elképzelhető, hogy ennek a játékgyártónak van egy olyan feltétel a szerződésben, amit kötött a Star Trek jogokat biztosító stúdióval, hogy az a stúdió nem adhatja el más cégeknek a Star Trek jogokat, például a LEGO-nak. És tudjátok, hogy milyen nagyon durva, amiről eszembe jutott, hogy nagyon sokáig ugye azért volt elképzelhetetlen, hogy például LEGO Transformers szettek legyenek, mert hogy ugye a Transformers az egy rivális játékgyártónak a licensze, a Hasbro-é. És ha hiszitek, ha nem, 2022-ben lesz hivatalos LEGO Transformers készlet, méghozzá egy Optimus Prime lesz megépíthető LEGO-ból, ami hát egészen addig, amíg ki nem szivárogtak róla konkrétan a pletykák, azok a számomra elképzelhetetlennek tűnt, hogy az egyik játékgyártó odaadja egy másik játékgyártónak a licenszet, hogy nesze, csinálj Transformers játékot. Tehát, hogy ez egyébként ez olyan meglepő lépés a LEGO és a Hasbro részéről, hogy így tökre meglepődtem rajta. És Jack Paun írja, hát van az a pénz biztos. Persze mindig van az a pénz, csak nyilván a Hasbro-nak lesz pénze abból, hogy a LEGO Transformers készleteket csinál, csak hogy ez egy ilyen furcsa dolog. Olyan úgy képzeljétek el, mint hogyha az Xbox megengedné, mert hogy a Microsoft megengedné a Sony-nak, hogy csináljon egy PlayStation játékot, amiben Master Chief van. Tehát, hogy az is elég fura lenne. Tehát, hogy nagyjából ennyire fura az, hogy a Hasbro megengedi a LEGO-nak, hogy készítsen egy Transformers LEGO játékot. Tehát, hogy ezt próbálom elmagyarázni, hogy ez alapvetően egy ilyen nagyon furcsa döntés, amit szerintem nagyon kevesen láttak érkezni. Én a magam részéről nagyon örülök neki, mert hogy imádom a Transformers-t, imádom a LEGO-t, és remélem, hogy egy valami olyan készletet fognak összerakni, amiből megépíthető lesz egy kamion, és a kamionból át lesz alakítható Optimus Prime-á. Meg hogy LEGO-ból egy jól kinéző Optimus Prime. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, ami az én geek szívemet eléggé megdobogtatja. És egyelőre csak pletyka ez az egész, tehát hivatalos bejelentés még nincsen, de annyira konkrét információk szivárogtak ki erről a készletről, hogy nagyjából 95% bizonyossággal lehet mondani, hogy basszus, 2022-ben kapni fogunk egy LEGO Optimus Prime, ami egyébként azt jelenti, hogy valójában bármennyire is tűnik nem úgy, 2022 az egy csodálatos év, már mint hogyha ilyen geek szemmel nézem. Közben látom, hogy a Zsombor, azaz Hirsvanka írja, hogy jó, hát a Fox is odaadta Disneynek Evan Peters-t, aztán mi lett belőle, ugye? Hát ez igazából szerintem olyan szempontból nem állja meg a helyét, hogy amikor Evan Peters bekerült ugye a WandaVision-be, akkor a Disney már régen felvásárolta a Foxot az összes X-Men joggal együtt, úgyhogy ott valójában már a Foxnak nem igazán volt. Igaz, hogy a Fox még létezik, de ugye a Disneynek az egyik alcége, tehát hogy sok beleszólásuk nem volt abba, hogy mi történik Evan Petersnek a higanyszál karakterével. Tehát hogy azt hiszem, hogy ez ebből a szempontból nem állja meg a helyét az összehasonlítás, hiszen tényleg ott vannak most már a Disneynél az összes Fox jobb. Gyakorlatilag a Disney, ha jól emlékszem, akkor már tényleg csak a pókember jogokat nem szerezte vissza. Ha minden igaz, akkor már a Hulk jogokat is visszaszerezték a Universaltól. Tehát, hogy nagyon vicces, nem tudom, hogy mennyire vagytok tisztában vele, de hogy azért nem készült újabb Hulk önálló film, hirtelen akartam mondani, az Edward Nortonos Incredible Hulk után, mert hogy valójában azok a Hulknak a jogai még a Universalnál voltak, és ugyan Hulk szerepelhetett a különböző Avengers filmekben, de önálló filmet nem készíthettek neki, mert hogy valahogy azt hiszem ilyen egészen ostobán működött a dolog, hogy az önálló film jogai azok a Universalnál voltak, de mivel viszont a Marvelnek megvoltak a bosszúállók jogai, aminek a tagja Hulk, ezért készítettek olyan filmet, amiben Hulk mint bosszúálló szerepel. Tehát hogy ez egy ilyen kicsit ilyen furcsa logika, de hogy ezek a jogok, ezek ilyen elképesztően furán működnek egyébként. Közben Smiley XD írja, hogy a Bungie-t megvette a Sony, szóval lehet PSN Master Chief. Hát ez azért nem igaz, mert hogy valóban ugye a Bungie találta ki és készítette az első Halo játékokat, viszont a Halo jogokat azt megvette tőlük a Microsoft. Azaz, hogy egész pontosan úgy volt, hogy megvették a Bungie-t, és ezzel rászálltak a Microsoftra a Halo jogok is, viszont amikor a Bungie kivált a Microsoftból, akkor nem vihették magukkal a Halo jogokat, ezért készült el a Destiny, és ugye a Halo és Master Chief az valójában a Microsofté, és nem a Bungie-é, ezért hoztam fel példának azt, hogy ezért lenne nagyon furcsa, hogyha Master Chief feltűnne egy PlayStation játékban. Közben RFF3 kérdezi, hogy milyen témakörben látnál még szívesen készleteket, amikből nem is valószínű, hogy lesz. Én például Pacific Rim Legót is látnék szívesen. Közben látom, hogy ki lett váltva a hidratálás Codriver 84 által. Nagyon szépen köszönöm, hogy figyeltek arra, hogy ne száradjak ki, és ne halljak meg az influenza utótüneteiben, úgyhogy köszönöm szépen, egészségetekre. Szóval, milyen LEGO szetteket látnék szívesen? Őszinte leszek veletek, hogy ugye szóba került például a Star Trek, és a magam részéről én tökre adnám, hogyha meg tudnék építeni egy ilyen méretes, tehát egy ilyen nagy csillagromboló méretű Enterprise űrhajót, na azt nagyon adnám. Tehát, hogy azért hajlandó lennék komolyabb pénzeket kiadni. Nem vagyok egy ilyen őrült nagy Star Trek rajongó. Tehát, hogy én például a magam részéről sokkal jobban szeretem ezeket az új hullámos Star Trek sorozatokat, mint például a Discovery-t, mint a régieket, de hogy az Enterprise, mint egy jármű, mint egy csillaghajó, az mindig is lenyűgözött. Tehát, hogy csodálatosan szép formának tartottam, meg minden, tehát, hogy nekem tetszik az a jármű, úgyhogy nagyon szívesen megépíteném Legóból, és most egy picit gondolkodom egyébként, hogy mi lenne még olyan, amire azt mondanám, hogy tökre tetszen. Ugye nyilván a Transformers-en túl vagyunk, említettétek itt a chatben, RFF3, említette a Pacific Rim-et, ami így tökre adja magát, hogy ilyen hatalmas nagy jégereket meg lehessen építeni Legóból, és gyakorlatilag ugye a Ninjago vonalon belül azért már vannak ilyen nagy minifigura által irányított ilyen lépegetők, úgyhogy nem is vagyunk olyan messze igazából attól, hogy jégerek legyenek Legóból, csak hát ugye nem annak hívják őket, és nem Pacific Rim licensz alapján készültek, de most így egy picit gondolkodnom kell, mert hogy én alapvetően borzasztóan szerencsés vagyok, mert hogy gyakorlatilag nyakig vagyunk a Star Wars készletekben, nyakig vagyunk a Marvel készletekben, nyakig vagyunk a DC készletekben, és ugye nekem ezek állnak legközelebb a szívemhez, ugye ha nem Legóról van szó, akkor is Legón kívül is ezekért a dolgokért rajongok. Tehát, hogy nekem ez a Legó és az általam kedvelt univerzumok már évek óta találkoztak. És közben Matt Mester írja, hogy Back to the Future DeLorean Legóból. Ugye egyrészt már van egy DeLorean, évekkel ezelőtt kiadtak egy nagyon picit, és hát ugye pontosan tudjuk, mert hogy már tavaly kiszivárgott, hogy idén pedig érkezik a nagy DeLorean. Tehát, hogy idén lesz nagy vissza a jövőbe DeLorean a Legónál, úgyhogy már azért sem kell imádkozni, már csak azért kell imádkozni, hogy ne legyen 480 ezer forint az euró, és elfogadható áron meg tudjuk vásárolni. Tehát, hogy a DeLorean már kihúzhatjuk a listáról. Ráadásul így van, RFF3 írja, hogy idén lesz nagy Castle set is, tehát, hogy a Castle rajongók is örülhetnek, ugyanis idén lesz 90 éve, hogy létrejött a Lego, mint vállalat, még akkor nem játékokat gyártottak, de idén van a megalakulásnak a 90. évfordulója, és ennek az évfordulónak a megünneplésére a Lego ki fog adni egy hatalmas nagy Castle készletet, egy több ezer darabos Castle készletet, ugye az is lesz, de ne kanyarodjunk el a témától. Hilsvanka említette a Warcraft Legót. Én az az igazság, hogy tőlem nagyon távol áll a Warcraft, úgyhogy én a magam részéről azért így különösebben nem lelkesedem, hogy Lego legyen belőle, de megértem, hogy sokan szeretnék, hogy legyen Warcraft Lego. Aztán látom, hogy itt van még a chatben például a Tesla Cybertruck. Egyébként az is olyasmi, ami igen. Gondolkodom, hogy milyen film van, mert hogy például szerettem a szellemírtókat is, és lett szellemírtók hajó. A hajó? Mi? Lett szellemírtók Ecto van, ráadásul két változatban is. Aztán például szeretem a Stranger Things-et, és lett Stranger Things Lego is, méghozzá egy csodálatos készlet, itt láthatjátok a hátam mögött. Tehát, hogy ez egy csodálatos készlet. Őszinte leszek, nem jut eszembe semmi, most így hirtelen, hogy mi az, ami tök jó lenne, és még nincs. Valószínűleg a Transformers mondanám első körben, de hogy Transformers meg lesz. Úgyhogy, Knight Riders-et írja Hunbogyi, és az az igazság, hogy én azt gondolom, hogy most már csak idő kérdése, hogy legyen Knight Riders-et, mert hogy ugye a Lego már csinált Knight Rider készletet, igaz, hogy a Lego Dimensions című játékhoz, tehát, hogy volt kis autó, volt kis Michael figura, úgyhogy azt gondolom, hogy ahogy lett nagy Ghostbusters autó, ahogy lesz nagy DeLorean, úgy én simán el tudom képzelni, hogy lesz nagy Knight Rider készlet is. És most kérek tőletek egy fél perc szünetet, kifújom az orrom, amit nem szeretném, hogyha hallanátok. Szia Pészkin! Köszi szépen, hogy itt vagy! Két hónap után újra streamelek, úgyhogy remélem te is annyira örülsz neki, mint én. Na, az van, hogy egy kicsit elkaptam az influenzát, nem kicsit, hanem nagyon, és most jövök ki belőle, úgyhogy még köhécselek, meg elég sokat fújom az orrom, és ettől az orrfújós hangtól szeretnék mindenkit megkímélni stream nézés közben, mert hát nem annyira gusztusos, hogy úgy mondjam. Úgyhogy igen. Tudod, visszatérve, azt gondolom, hogy az én nagy vágyaimat a LEGO alapvetően már teljesítette, mert Tini Ninja LEGO-k is voltak, tehát hogy... Tehát Tini Ninja LEGO-k is voltak, úgyhogy még már azt sem tudom mondani. Igaz, hogy nem volt egy jól sikerült termékvonal szerintem, mert hogy az elég béna filmek alapján készült, főleg. Sőt, nem. Először nem is a filmek, hanem a rajzfilm alapján, aztán volt a filmek alapján is, tök mindegy. Tehát, hogy már Tini Ninja LEGO-k is voltak, és közben látom, hogy Mikóma 89 kiváltotta a cica simogatást, úgyhogy egy picit foglalkozunk Oberon cicával is, aki megtisztel minket a jelenlétével, meg a szőrszálaival, meg a dorombolásával. Hugoz írja közben, hogy esetleg Alien tematikájú, bár az nem biztos, hogy illene a portfóliókba, de egy Alien királynőt azért összeraknék. Hát igen, valószínűleg egyébként az Alien az már elég távol van a LEGO-nak ez a gyerekbarát, nem háborús tematikájától, ami egyébként egy meglehetősen rugalmas gumiszabály, mert hogyha belegondoltok, akkor hogyha a LEGO igazán komolyan venni azt, hogy ne annyira legyenek erőszakos témák, meg késztetek, akkor nem lenne se Star Wars, nem lenne se Batman, nem lenne se Marvel vérontóval, tehát hogy én úgy gondolom, hogy a LEGO azért elég lazán kezeli ezt, hogy mi az, amiből végül LEGO készlet lehet, és mi az, ami nem. Azt hiszem, a legfontosabb a szabály a LEGO-nál az, hogy olyan járműveket soha nem fognak csinálni, amiket háborús konfliktusban, mármint hogy valós háborús konfliktusban bevetettek a közelmúltban, vagy úgy általában. Van valami ilyesmi, nem vagyok pontosan tisztában vele, valaki más biztos, hogy jobban el tudná magyarázni, mint én, de hogy valami ez a lényeg, ezért nincsenek tankok. Ezért volt botrány abból is, amikor például visszavonták ugye az Osprey helikopter, vagy nem is tudom milyen jármű az, lehet, hogy nem helikopter. Mert hogy az egy olyan eszköz, amit alkalmaznak például háborús konfliktusokban, tehát hogy nem mentőhelikopterként, de hogy akkor is. Úgyhogy ez ilyen furcsa, hogy mi az, ami a LEGO-nál, tehát hogy nehezen követhető Isten igazából, hogy mi az, amiből a LEGO-nál készlet lehet, és mi az, amiből nem. Pészkén írja, hogy a LEGO City-ben volt ATM fosztogató bankrabló, ott gorult el a gyógyszer a LEGO-nál. Nem tudom, tehát hogy nyilván rendőrség, meg itt a második minifigura, egyébként ez egy Chitauri, azt hiszem ez egy Chitauri katona. Szóval, tehát hogy a LEGO-nál már a kezdetektől mióta van City, volt rendőrség, és voltak bűnözők, azzal, hogy lett gyakorlatilag ATM fosztogató karakter a LEGO-nál, azzal gyakorlatilag csak aktualizálták a 30 éves LEGO City Police készleteket, mert hogy egész egyszerűen, hát van ilyen, hogy emberek oda mennek, és így kirobbantják a falból az ATM-et egy jármű segítségével. Tehát, hogy én Isten igazából ezt nem tartottam annyira meglepőnek, inkább ilyen mókásnak éreztem egy bizonyos szempontból, hogy mennyire up-to-date a Lego, hogyha Lego City készletekről és a bűnözés aktualitásáról van szó. Tehát, hogy én azt alapvetően mókásnak tartottam, hogy van ATM kirabló minifigura, meg készlet. Tehát, hogy végül is igen, tehát, hogy nem biztos, hogy ezt nem tudom, hogy mennyire jó, hogyha a gyerek már Lego formában is találkozik azzal, hogy egyébként létezik ez a bűnözési forma, hogy megpróbálsz konkrétan elrabolni ATM-eket benne pénzzel, de hogy nekem ez így valahogy így nem ütötte már meg az inger küszöbömet. Az nekem inkább volt furcsa, hogy ugye a Venom 2 film kapcsán ugye megcsinálták a vérontó sisakot, úgymond, és sokáig lehetett mondani azt, hogy oké, hogy van vérontó, aki egyébként egy tömeggyilkos, akárhogy is szépítjük a dolgot, és oké, hogy egy fiktív karakter, de ettől még egy tömeggyilkos, és sokáig lehetett ugye mondani azt, hogy oké, hogy van vérontó figura, de hogy a vérontó figura a képregényeknél jóval szelidebb rajzfilmes vérontó alapján készült, és akkor lehetett magyarázni azzal, hogy oké, akkor ez még belefér, de az, hogy egyébként már a film alapján készült, oké, hogy felnőtteknek szánt Lego készlet, ilyen hát nem az arca, mert hogy nem csukja, meg nem sisak valójában, tök mindegy. Nekem már az egy picit fura volt, hogy így már csak azért is, mert szerintem borzasztóan nézett ki ez a Lego set, de hogy ez szubjektív, maga az, hogy csináltak egy vérontó fejet a Legónál, az ilyen nálam olyan volt, hogy hát, hogyha valamire nem volt szükség szerintem, akkor ez a vérontó feje Legóból, de tökre megértem egyébként, mert hogy ahogy Venom, úgy vérontó is egy ilyen elképesztően népszerű figura, ugye a 90-es éveknek a terméke, ugye a 90-es években bukkant fel a Marvel képregényekben is ilyen, oké. Értem, hogy miért, de közben meg nem értem. De nem kell mindent értenem alapvetően, azt gondolom. Na, egy kis meó, minden rendben van, addig, ha jól építem. Minden fasza. Zsolt, üdvözöllek téged is. Szia! Valóban, bizony, elég régen streameltem utoljára, januárban. És többieknek már meséltem, akik csatlakoztak már az elején a streamben, hogy több szempontból is húzós volt számomra a január és a február, úgyhogy nem nagyon volt kedvem streamelni, és annak idején, mikor elkezdtem ezt az egész streamelős mókát, ugye tényleg azt fogadtam meg magamnak, hogy csak akkor fogok streamelni, amikor van kedvem hozzá, és hát ugye az elmúlt két hónapban nem nagyon volt kedvem hozzá, de hogy így most már így egy kicsit minden szempontból jobb a helyzet, mint két hónappal ezelőtt, úgyhogy eljött most a hosszú hétvége, van szabadidőm, van kedvem, van Lego, meg minden, úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor most visszatérek visszatérek streamelni, és a terveim között egyébként szerepel természetesen, hogy nem csak legózni fogok, hanem szeretnék majd természetesen újra a DayZ-vel is játszani, ami, hát ezen biztos nem fogtok meglepődni, de hogy utoljára akkor DayZ-ztem, amikor a legutolsó alkalommal január elején streameltem, és azóta nem nyúltam hozzá a játékhoz, úgyhogy az is olyan visszatérés lesz majd, mint most a LEGO, mert hogy tényleg nyilván mindenki tisztában van vele, hogy nagy LEGO-s vagyok, de hogy az elmúlt két hónapban egyáltalán nem LEGO-ztam. Valamit elrontottam. Aha, ezt. Úgyhogy ja, igazából most így pontosan megígérni még nem tudom, de a terveim között szerepel egyébként, hogyha már így ma sikerült streamelni, hogy nem csak elterveztem, de össze is jött minden, így ha minden jól megy, akkor 15-én, azaz, hogy kedden lehet, hogy tartok majd még egy streamet, és akkor vagy ezt a legót fogjuk folytatni, amit most építek, vagy daisy-zni fogok, mert hogy akárhogy is nézem, ugye ez a set, több mint 10 zacskó, legalább 12 zacskó, ahogy nézem, és kizárt, hogy én ezt a szettet ma befejezzem egyetlen egy streamben, úgyhogy simán elképzelhető, hogy kedden, azaz március 15-én fogom befejezni az építést, és az sem elképzelhetetlen egyébként, hogyha sikerül befejezni időben, akkor utána még egy DayZ streamet is elindítok, hogy egy kicsit visszarázódjak a játékba. Egyébként a hosszú távú terveim ezzel az egész streamelősdivel egyébként azok, hogy most, hogy újra elkapott a flow, és van kedvem streamelgetni, úgyhogy azt tervezem, hogy hát legalább ilyen heti két alkalommal tök jó lenne streamelni, egyszer hétvégén, egyszer pedig hétközben, esténként. Nyilván ezt nagyon sokszor elterveztem már, és volt egy időszak, amikor sikerült is tartanom magam ehhez, de hogy most nem arról van szó, hogy most itt van a 4 napos hosszú hétvége, és most volt időm, hanem tényleg azt szeretném, hogyha megint rendszeresen tudnék streamelgetni, mert hogy bár sok kedvem nem volt hozzá az elmúlt két hónapban, de azért hiányzott az, hogy streameljek. Mert hogy alapvetően nyilván annak idején, ha nem is azért kezdtem el, de azért mentem bele ebbe az egész streamelés dologba, mert hogy így tök szórakoztatónak találtam azt, hogy itt vagyunk, én játszom, legózom, vagy csak szövegelek, ti pedig szívesen meghallgatjátok, és interakcióban vagytok velem, tehát hogy azért ez alapvetően hiányzott, és tök jó lenne egyébként ezt így folytatni. Nyilván nem tudok annyira rendszeresen és olyan sok alkalommal streamelni, mint sokan, hiszen nekem azért a streamelés mellett van egy normális állásom, amire szükségem van ahhoz, hogy így éldegéljek, de hogy tényleg az a terv, hogy megint megpróbálok visszarázódni a rendszeres streameléshez, ami alatt jelenleg azt értem, hogy hetente kétszer, tényleg egyszer hétvégén, egyszer pedig hétközben, és nyilván ilyen nagyban, valószínűleg olyan felállásban, hogy egy kis játék, egy kis legó, mint ahogy ezt egyébként az elmúlt hónapokban, mármint, hogy nem az elmúlt hónapokban, de a tavalyi év során megszokhatta az, aki egyébként rendszeresen nézte a közvetítéseket. És egyébként közben gondolkodom azon is, hogy milyen beszélgetős streameket lehetne összehozni, ami nem azt jelent, elsősorban nem azt értem alatta, hogy én beszélgetek veletek a nézőkkel a cseten keresztül, mert hogy gyakorlatilag ilyen szempontból minden stream beszélgető stream, hanem sokkal inkább arra gondolok, hogy kiket lehetne egyébként meghívni ide a streambe, hogy legyenek olyan beszélgetős adások, mint amilyenek korábban voltak, amikor itt volt velem Chris, Csocsó, Miguel, vagy éppen a Harzatomi. Nyilván ez sokkal több energia befektetést igényel, mint az, hogy leülök a gép elé, és elkezdek játszani, vagy elkezdek legózni, úgyhogy ezzel kapcsolatban ilyen őrületesen nagy vállalásokat még semmiképpen nem szeretnék tenni, de hogy így azért így a fejemben benne van a gondolat, hogy tök jó lenne újra csinálni ilyen beszélgető streameket, mert egyrészt én azokat is nagyon élveztem, meg emlékeim szerint ti is jól szórakoztatok az ilyen streamek alkalmával, úgyhogy jó lenne valamiféle folytatást kitalálni. De egyelőre amit nagyjából biztosan ígérhetek, hogy a közeljövőben ismét lesznek legós, illetve játékos streamek. Terveim között természetesen szerepelt az még régebben, hogy jó lenne a Horizonnal játszani streamben, de aztán ugye az volt, hogy nagyjából két héttel a megjelenés előtt megkaptam a Solitóla játékot, mert hogy cikket írtam róla újságíróként a 24.hu-ra, és nyilván az embargó előtt nem lehetett vele játszani, és annak meg őszinte leszek, ugye az első résszel próbálkoztam, és annak nem vagyok akkora nagy híve, hogy elkezdek játszani streamben egy olyan játékkal, amit korábban egyszer már végigjátszottam. Tehát, hogy valahogy ez nem az én stílusom. Nyilván a DayZ az teljesen más tészta, mert hogy ez egy teljesen más stílusú játék, mint például a Horizon Forbidden West. Úgyhogy valószínűleg Forbidden West stream nem nagyon lesz. Hogyha esetleg valaki szeretett volna ilyet, akkor sajnos azt kell mondanom, hogy nem valószínű, hogy lesz Forbidden West cím, de hogyha lesznek olyan videójátékok, amik érdekelnek, és nem kell mondjuk róluk cikket írnom, akkor azért simán elképzelhető, hogy a jövőben lesznek olyan közvetítések is, amiben videójáték lesz, de nem DayZ. Jaj, közben Zsolt kérdezi, hogy amúgy veled minden rendben, meglátom, hogy ki lett váltva a Falusi Péter által a hidratálás, úgyhogy iszok még egy kortyot, ami biztos, hogy nem fog nekem ártani. Köszi Peti, hogy kiváltottad, csodás vagy. Szóval Zsolt kérdezte, hogy amúgy veled minden rendben. Alapvetően azt tudom mondani, hogy most így mostanában így jobbak a dolgok, mint az elmúlt két hónapban voltak. Így úgy tűnik, hogy a munkahelyemen így kezdenek rendeződni azok a dolgok, amik egy picit nyomasztottak, és olyan nyomást helyeztek rám, ami hát az elmúlt 5 évre nem igazán volt jellemző. Úgyhogy úgy tűnik, hogy az a része megoldódik. A magánéletem az egy másik tészta, az nyilván egészen másképp kezelendő, meg feldolgozandó, mint egy munkahelyi dolog. Nem tudom, tehát hogy 2022 nem feltétlenül életem legjobb éve eddig, de hogy alapvetően megvagyok. Tehát hogy most így azt tudom mondani magam, hogy így egészen jól el vagyok. Úgyhogy ezért is tértem vissza a streameléshez. Úgyhogy tényleg így nagyon röviden azt tudom mondani, hogy alapvetően most így majdnem minden rendben van. Közben Garyfield írja, hogy lehetne, ugye, a streamre kevés idő ismerős. Nyilván mindenki, akinek van, akinek nem a streamelés a munkája, úgymond, az biztos vagyok benne, hogy mindenki tisztában van azzal, amikor arról beszélek, hogy milyen az, amikor a mindennapi rutinodba be kell illeszteni egy több órás streamet, ami alapvetően egy nagyon egyszerű dolognak tűnik, hogy az ember leül a gép elé, és elkezdi csinálni azt, ami érdekli, mondjuk legózik, vagy programozik, mint például Garyfield, de hogy azért ez azt gondolom, hogy elég fárasztó is egyben, amellett, hogy szórakoztató. Tehát, hogy tegyük fel egy ilyen 4-5 órás stream, olyanokat én például nagyon ritkán szoktam csinálni, de egy 4-5 órás stream, de akár egy 3 órás is, vagy egy 2 órás is, amikor folyamatosan beszélsz, az elég sokat ki tud venni az emberből, és nyilván nem mindig van erre egyébként energiája az embernek, úgyhogy főleg akkor, hogyha mellette egyébként még mit tudom én, van állásod, családod, bármilyen hobbid, amivel nem streamelés keretében akarsz foglalkozni, tehát hogy azért ez a streamelés nem feltétlenül csak móka és kacagás, annak ellenére, hogy nyilván mindenki, aki csinálja, az élvezi, mert különben jó eséllyel nem csinálná, azt gondolom. Szóval, tehát hogy meg kell találni ezt az egyensúlyt, hogy bele tud illeszteni az életedbe, de jól is érezd magad, és ne menjen semmi más fontos dolognak a rovására. Ez egyébként nem feltétlenül egy könnyű feladat a saját tapasztalataim alapján. Úgyhogy, ja. Nem tudom, hogy honnan indult el ez a gondolatmenet. Ja, igen. Garyfield kommentjére kezdtem elmondani. Igen, szóval valóban a streamre kevés idő tényleg biztos, hogy ismerős mindenkinek, aki meló mellett streamel például. És ezek kapcsán feljött a Garyfieldnél az ötlet, hogy egy kis Obifans. Őszinte leszek, amikor legutóbb, ugye utoljára Obifans volt, és ugye a kamerán keresztül látszódott, hogy Obikánál valami nincsen rendben, ott elgondolkodtam azon, hogy beszéltem az orvossal, és én nem gondoltam bele komolyabban, de hogy simán elképzelhető, hogy Obikában ezt a furcsa problémát, ami abból áll egyébként, hogy szegényke nem tud normálisan kakilni meg pisilni, ezt az váltotta ki, hogy stresszes lett. És elgondolkodtam azon, hogy vajon nem az okoz-e neki stresszt, hogy egyébként én streamelem őt. Nyilván nem arra gondolok, ő nem tudja, hogy streamelem, de hogy amikor streamelek, akkor általában így át kell rendezni a lakást. Be kell kapcsolni egy lámpát, hogy legyen fény a lakásban, meg el kell pakolni a cuccait, át kell rendezgetni a kajástálát, meg ilyesmit, és eszembe jutott, hogy lehet, hogy már ez is stressz forrás a cicának, tehát hogy ő egy nagyon öreg cica, idén most már 17 éves lesz ő, úgyhogy elgondolkodtam azon, hogy mennyire tesz jót a cicának, hogyha én streamelem őt, és ezért inkább nem folytattam a cica streamelést, mert hogyha ezzel megóvhatom attól, hogy megint neki rossz legyen, akkor inkább nem csinálom. Közben Macskás, hogy írja, plusz a porszívó konkrétan zaklatja. Nyilván a porszívó streamen kívül is menni szokott itt a lakásban, tehát hogy a Obik alapvetően már hozzászokott a porszívóhoz, úgyhogy valószínűleg az jelenti számára a stresszt. Az jelenti számára a legkevesebb stresszt, de nyilván ez is benne van, hogy nem biztos, hogy feltétlenül jó dolog az, hogyha napközben ráküldjük a porszívót a cicára. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem nagyon lesznek már Obi-Fans streamek a jövőben, mert a franc tudja, lehet, hogy azt gondoljuk, hogy ő nem érzékel ebből semmit, de közben meg lehet, hogy neki tényleg stresszt jelent az, hogy máshol van a kajástál, máshol van az ivóstál, máshol van az ágyikó, meg hogy tényleg elindul a robotporszívó, meg ilyenek, úgyhogy ja. Tehát, hogy vigyázni kell erre a cicára, nagyon öreg fiú már, nyilván sokkal érzékenyebb ő már bizonyos dolgokra, mint bármilyen más állat. 17 év azért egy cicánál az rengeteg sok idő. És azt kell, hogy mondjam egyébként, hogy így az elmúlt 2 hónapban egyébként hál' Istennek nem volt vele semmi gond. Tehát, hogy azóta nem jelentkezett a probléma, meg minden, úgyhogy én mókásnak találtam azt, hogy Obi-Fans streamet csinálunk, és én is szívesen néztem a cicát a kamerán keresztül, meg minden, de hogy így tényleg bele kell vennem, számításba kell vennem, hogy ez nem biztos, hogy jó az állatnak, én meg azt szeretném, hogyha jó lenne az állatkának, úgyhogy vagy kitalálok valami mást, amivel mondjuk ki lehet egészíteni ezt a streamelős repertoárt, nem tudom, lehet, hogy majd nézhetitek, ahogy alszom, vagy akármi, nem tudom, majd még ezt kitalálom, vagy sajnos továbbra sem lesz gumikádban fürdés, ez az, ami biztos, de mit tudom én, tehát, hogy valaki azt akarja nézni, hogy alszom, nyilván viccelek, senki nem fogja nézni azt, ahogy alszom, tehát nem lesz ilyen sem, de hogy ja, tehát, hogy így gondolkodom azon, hogy milyen plusz kontentet lehetne egyébként készíteni erre a streamerős csatornára, mert hogy nem tudom, tehát hogy így miért ne? Tehát hogy miért ne? Na, közben egyébként eljutottunk a harmadik zacskóig, azt nézem, hogy lassan másfél órája tart a stream, most vagyunk a harmadik zacskónál, szép lassan épül ez az űrhajó, hát egyelőre nem tudom mennyire látjátok, de hogy ez így mindenre hasonlít, csak űrhajóra nem, de hogy így előbb-utóbb majd valami biztos lesz, amikor így rá fogunk csodálkozni, hogy hoho, ez tényleg elkezdett úgy kinézni, mint az őrzők hajója. Közben egyébként, hogyha bárkinek van bármilyen kérdése, akkor a chat természetesen nyitva áll mindenki előtt, hogy valaki esetleg még nem csatlakozott a Discord szerverünkhöz, akkor beraktam most a chatbe a linket, várunk mindenkit szeretettel, és közben látom egyébként, hogy voltak itt azért még kommentek, amikre nem reagáltam, nézzük csak szépen. Zsolt írja, hogy nem is tudja, hogy mikor Daisy-zett utoljára. Valóban, én pontosan tudom, hogy 2 hónapja rendéziztem, és Garyfield kérdezte, hogy amúgy máskor ilyen 2 héttel premier előtt megkapod a játékkal, nem lehet felvenni gameplayt és replayt tolni késő, bár kevésbé lesz interaktív, ez igaz. Na látod, Gary, ez például még eszembe se jutott, hogy nyilván technikailag megoldható lenne, hogy én elkezdek játszani egy ilyen játékkal, és amikor lejár az embargó, akkor elkezdem kistreamelni a videót, amit felvettem korábban. Tehát, hogy technikailag biztos, hogy megoldható lenne, de hogy őszinte leszek, ez valahogy nem tudom, hogy tőlem távol állna, hogy így. Tehát, hogy nyilván ennek az egész streamelésnek részemről az a legjobb része, hogy így élőben történik, és interakcióban vagyunk. Az, hogy kirakok egy játékot, amivel én korábban játszottam, és így szövegelek alatta, amit aztán kiraknák Twitchre, az nekem ilyen nem tűnik olyasminek, amit szívesen csinálnék egyébként. Közben Pekingspeedy írja, hogy alvásnézést az csak OnlyFansre plusz 50 pluszos tírbe. Még ezen gondolkodok ezen az alvás dolgon, hogyha nem Twitchre, akkor mondjuk lehet, hogy tényleg OnlyFansre kellene, és plusz 10 dollárért ki lehetne választani, hogy milyen boxer alsó legyen rajta. Tehát mondjuk így sok Marvel szuperhősös, Sonic-os, esetleg csak pókemberes, ha jól tudom, akkor még vannak még mindenféle mintás boxereim, amiket így be lehetne dobni. Pénz keres egy gyalán. Sőt, még azt is bevállalnám, hogy mit tudom, én felveszek vasember egy zoknit alváshoz. Meg be lehetne változtatni az ágyneműt, hogy most ma este Batman-es ágyneműben alszom, viszont a következő alkalommal 20 dollárért mondjuk pókemberesben. Tehát, hogy ilyesmi. Úgyhogy nem tudom, ezen még gondolkodom, hogy ezt az alvás streamelős dolgot hogyan lehetne. De úgy látom egyébként, hogy van benne potenciál, tehát hogy már ami a pénzkeresős részét illeti. De hogy egyelőre senkinek ne legyenek komolyabb. De lelkesedjetek be az iránt, hogy nézhetitek, ahogy alszom, mert viszonylag kevés rá az esély, hogy ezt bevállalom. Mármint, hogy így ilyen, ez is így a nullához közeli nagyjából. Közben Animóza írja, hogy biztos vannak képregények berkekből ismerőseid, mondjuk egy üzlettulajdonos vagy bétkaliberű fan, csak pókember helyett például Batman, esetleg podcast, ilyesmi emberkékkel közösen. Igen, ilyesmit igazából már csináltunk. Tehát, hogyha aki talán emlékszik rá, és a YouTube-on egyébként vissza is nézhető, volt nálam vendég egyébként a Harza Tomi, aki a Kingpin kiadónak egyébként a vezetője, nem mellesleg a Kingpin képregényboltot is vezet, és vele beszélgettünk a képregény kiadásról, és Isten igazából ilyesmit gondolkodok én is, hogy ilyen beszélgetős streameket kellene csinálni, ahol olyan emberekkel beszélgetek, aki olyan témákkal foglalkozik, amiben egy picit én is jártas vagyok, mint például a képregények, vagy a képregény kiadás. Úgyhogy igen, ilyesmin gondolkodtam alapvetően, hogy ilyen témában kellene így tovább lépni. Meg eszembe jutott például az is, hogy szívesen beszélgetnék Csocsó cimborámmal arról, hogy mekkora kálvária mondjuk a lakást vásárolni 2020-as években Magyarországon. Mert hogy engem például ez érdekel. És ő pedig vett lakást nem olyan régen, és beszélgettünk erről, hogy vajon mit szólna ahhoz, hogyha abból csinálnánk egy streamet, hogy így erről beszélgettünk, hogy milyen buktatói vannak egy lakásvásárlásnak, mire kell figyelni, mik a tapasztalatai, mit tanult belőle, ilyesmi. Tehát, hogy ilyen beszélgetős streameken gondolkodtam, ez például biztos, hogy sokkal hamarabb lesz, mint alvós stream. Ebben egészen biztos vagyok. Közben Zsolt írja, hogy mostanában újra előtérbe került nálam a VOT, ami az, ha jól gondolom, akkor az a World of Tanks. De most, hogy újra elkezdtem dolgozni, lehet, azt kellene streamelni. A játékra nem igazán lesz majd idő. Egy 1910-ben épült parasztház felújítása nem kevés időt igényel. Na, abnak szerintem például biztos, hogy lennének nézői. Tehát, hogy van egy srác, biztos, hogy ti is láttátok, aki mezőgazdasági munkagépekkel dolgozik, és azt streameli. Tehát, hogyha annak vannak nézői, hogy valaki éppen, nem is tudom, gabonát takarít be, vagy akármi, akkor biztos, hogy annak is lenne nézője, ahogy egyébként ilyen faszásan felújítasz egy parasztházat. Én azon gondolkodom, hogy nem tudom, tehát hogy tegnap voltunk falat mászni, és nyilván azt is lehetne streamelni, meg akár hisztek, akár nem, például valamelyik edzésen, mert hogy továbbra is járok egyébként edzeni heti 3 alkalommal, így az is szóba került, hogy streamelni kellene az edzést. És nyilván az nem lenne annyira interaktív, hogy leraknánk oda a kamerát, és akkor lehet nézni, hogy milyen az, amikor 110 kilóval ott küszködünk. Mármint, hogy én küszködök, mert valaki mondjuk 130-al, meg 140-nel deadliftelnek, de mit tudom én, tehát, hogy így annyi mindenre kíváncsiak az emberek, tehát, hogy így miért pont az edzést ne lehetne streamelni. Egy baj van csak, hogy rajtunk kívül, mármint hogy az én csoportomon kívül, még egy csomó ember van a teremben, és lehet, hogy ők nem feltétlenül szeretnék, hogyha kirakták az internetre, ahogy éppen kettőbelleket hajigál a feje fölé. Szóval, ja, valószínűleg edzős stream sem lesz, de hogy így felmerült a gondolata egyszer, hogy így leraknánk a mobilt, belőjük, nagy látószög, látszódik minden pontja a terem azon részének, ahol éppen kínlódunk, aztán akit érdekel, az nézze, ahogy szerencsétlen bét éppen megrodjan 110 kiló alatt, amikor Google, vagy valami ilyesmi. És így néha beleizzadnék a kamerába, vagy valami. Látjátok, Noémi rögtön felajánlott, hogy segítek a streamerésben, úgyis ott kell lennem nekem ki és a teremben azokon a napokon. Lehetne ilyen, nem tudom, tehát hogy éppen megpróbálok kinyomni 65 kilót, és egy ilyen közeli az arcomról, ahogy így kidudorodnak az erek a homlokomon, vagy valami. Biztos van olyan, aki kíváncsi lenne erre. Biztos. Elég beteg világban élünk. Na, a 73. lépésnél járunk itt az építésben egyébként. Egy olyan technikai kérdésem van, hogy mennyi értelme volt annak, hogy beraktam ide a második kamerát? Tehát, hogy van ennek értelme, hogy így felülről látjátok, amit építek? Mert azt gondolom, hogy az építési útmutató az egy ilyen pluszt ad az építéshez, mármint ugye a streamhez, de hogy mit gondoltok, van értelme itt ennek a második kamerának? Most ez csak így hirtelen eszembe jutott, mert ránéztem a képernyőre, és én azt gondolnám, hogy igen, de lehet, hogy ti egészen másképp gondoljátok. Közben Émi írja, hogy donértél cserébe plusz súlyokat pakolnánk a rúdra. Hát igen, igen, tehát hogy mit tudom én, $10 felrakunk plusz 2,5 kilót, vagy nem tudom. Biztos nagyon szórakoztató lenne nézni, ahogy van a pörgető, az edzés vége. Általában egy edzés, amire járok, az ilyen tehát ilyen 60-80 percet vesz igénybe, és a végén mindig van egy olyan feladatsor, aminek az a lényege, hogy a még meglévő energiádat is kiszedje belőled, és akkor ilyen adott időre csinálunk egyébként, hogy is mondjam, tehát, hogy viszonylag megerőltető feladatokat, ami olyan szempontból megerőltető, hogy hogy önmagukban a feladatok nem azok, de amikor egymás után csinálod őket, mondjuk csinálsz 15 burpee-t, aztán csinálsz 15 guggolást úgy, hogy kitartasz egy súlyt, aztán mit tudom, hogy csinálsz még 10 fekvőtámaszt, és negyedik feladatként meg csinálsz swingeket, ezek önmagukban nem annyira fárasztóak, de amikor egymás után kell csinálnod 12 percig ezeket, na az elég fárasztó. Na azt nagyon vicces lenne látni, amikor a végén már úgy csinálod a burpee-t, hogy mint ahogy valószínűleg a 80 éves öregemberek, hogy így nagyon lassan lemész, így hátrarakod a lábaidat, akkor így csinálsz egy ilyen fekvőtámaszról már csak nagyon messziről emlékeztető feladatsort, és utána megpróbálsz felugrani. Tehát, hogy az biztos, hogy rengeteg embert szórakoztatna. Hogy milyen az, amikor így az edzés végén meghalsz. Mi van, Obika? Menni készülsz? Vagy mi a terv most itt? Vagy csak azt szeretnéd, ha megint látnak a segjukadat? Aha, ez lehetett a terv. Na, közben Zsolt ír, hogy lassan mennem is kell, mert jön az asztalos megbeszélni az ajtók felújításának a menetét. Zsolt, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és sok kitartást, meg sikert kívánok egyébként a lakásfelújításhoz, mert hogy az elég komoly melónak tűnik, úgyhogy hajrá. Közben látom, hogy Dániel Viszló írja, hogy esetleg Szabó Mátéval vagy Lampert Benedekkel lehetne beszélgetni a Legóról. És igen, Dani, egyébként az nem is rossz ötlet egyébként, hogy például a Benedekkel biztos, hogy tök jót lehetne beszélgetni a legózásról, mert hogy Benedek az az ember, neki egyébként van saját csatornája a Twitch-en, úgyhogy lehet őt követni, de hogy Benedek is szeret játékokat fotózni, mint én, csak hogy ő ezt olyan professzionális szintre fejlesztette, hogy például már konkrétan dolgozik a Legónak. Tehát, hogy a Legó felszokta kérni, hogy készítsen fotókat minifigurákkal különböző kampányokhoz. Úgyhogy Dani, egyébként ez egy tök jó ötlet. Úgyhogy valószínűleg, hogyha végeztem a streameléssel, akkor meg is keresem a Benedeket, és megkérdezem tőle, hogy nem lenne egyszer kedve leülni egy másfél-két órára, és így elbeszélgetnénk vele a karrierjéről. Mert hogy ő magyar fotósként ebben a játékfotózós szénában azért elég szép karriert futott be, úgyhogy nagyon szépen köszönöm az ötletet. Ez magamtól nem biztos, hogy eszembe jutott volna, de kiváló ötlet és téma, úgyhogy írok is majd a Benedeknek, hogy valamikor hozzunk már össze egy olyan estét, amikor becsatlakozik kamerával, és lehet, hogy lehet majd nézni mindkettőnknél, vagy csak nálam, vagy még nem tudom, a részleteket majd megbeszéljük, de hogy ez egy nagyszerű ötlet. Köszönöm szépen. Közben megérkezett Mosri. Szia, Mosri! Valóban igen. Hát ha nem is ezer éve, de ezer évnek tűnik. Tényleg két hónapja volt utoljára stream, és nem akarok újra belevenni már abba, hogy miért nem streameltem az első két hónapban, de most éreztem elérkezettnek az időt, hogy ismét belevágjak, és hát az a tervem, hogy mostantól megint egy picit komolyabban veszem a streamelést, és igyekszek majd heti két alkalommal jelentkezni, nem csak Legóval, de videójátékkal is, meg éppen arról beszélgettünk itt a srácokkal az elmúlt percekben, hogy milyen tartalommal lehetne egyébként feldobni ezt a csatornát, és Noémi például most bedobta az ötletet, hogy kvízek nem lesznek Lego szettekért. Az az igazság, hogy én láttam, hogy mekkora felkészülést igényel egy normálisan levezetett kvíz a Twitch-en, tehát hogy mekkora előkészítést igényel, illetve hogy hány ember kell, tehát hogy szerintem egy normálisan megszervezett kvízt egyedül nem lehet levezényelni, én pedig egyedül vagyok, úgyhogy azt gyanítom egyébként, hogy kvízek a közeljövőben nem várhatók ezen a csatornán, viszont ezt korábban már egyébként említettem, hogy szeretném egy kicsit így, nem tudom, meghálálni, vagy egy kicsit, hogy is mondjam, izgalmasabbá tenni esetleg, nem tudom, vonzóbbá tenni a streamet azáltal, hogy Gary Fielddel már beszélgettem erről a héten, csak sajnos nem volt erre időm, de szeretnék nyereményjátékot. Tehát, hogy nekem itt a lakásban, meg egyébként is, hogy vannak olyan cuccaim, amik így vannak, de hogy soha nem fogok. Mit tudom én. Tehát, hogy vannak Lego szettjeim, amiről pontosan tudom, hogy soha nem fogom megépíteni őket, vannak kütyüjeim, amiről tudom, hogy soha nem fogom használni őket, és arra gondoltam, hogy ezek nem használt cuccok, hanem teljesen új, soha nem, ki nem bontott, blablabla dolgok, és hogy szeretnék csinálni egy olyan nagyon egyszerű nyereményjátékot egyébként, hogy megy a stream, és aki itt van, és nézi a streamet, és aktívan részt vesz a közösségi életben, és beszélget másokkal, vagy velem a cseten keresztül, azok mind bekerülnek egy kalapba, és a streamek végén pedig kisorsoljuk, hogy éppen az adott napi nyereményt azt ki fogja megnyerni, és nem tudom, ezen még nem gondolkodtam, de lehet, hogy lesznek szorzók, vagy akármi, tényleg még nem találtam ki, de szeretnék valami ilyesmit, hogy ha nem is minden alkalommal, de havonta akár egyszer, vagy minden második streamnél, hogy így lehetne Legót nyerni, lehetne nyerni egy fülhallgatót, vagy akármi. Szóval valami ilyesmiben gondolkodom. Közben Mosri írja, hogy már mai napig dilemmázok, hogy megvegyem-e a Technic Batmobilt. Nem hiteles a filmhez, de maga, mint autó, elég vagány. Pont a napokban nézegettem egyébként megint ezt a Batman Technic szettet, és tényleg szerintem nem úgy néz ki, mint a filmben, és éppen ezért számomra nem is annyira vonzó egyébként ez a szett, tehát hogy nekem konkrétan nem tetszik. De nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés Technic szett szokott egyébként tetteni, úgyhogy igazából nincs is ebben semmi meglepő. Közben Gary Field írja, hogy technikai oldalról szívesen segítek bármilyen dologban, nagyon szépen köszönöm, és valószínűleg egyébként kérni is fogom a segítségedet, Gary Field, mert hogy értek egy csomó dologhoz, de ezekhez a bütyköljük meg rendesen a streamet, na, nem is az, hogy nagyon kevés türelmem van hozzá, meg tényleg, tehát, hogy nem vagyok ennyire benne a dologban, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretek. Nagyon köszönök előre is minden segítséget, amit biztos, hogy kérni fogok tőled. Közben Mosi írja, hogy nincs a quizhez valamilyen addon, hogy egy program vezesse az egészet. Valószínűleg van. Nem tudom. Tehát, hogy mára már mindenre van valamilyen plugin, valamilyen megvásárolható, letölthető dolog, úgyhogy azt gyanítom, hogy valószínűleg kvízmotor is van, amit tudnék használni. Egyelőre nekem ezzel a legnagyobb problémám az, itt teljesen őszinte leszek veletek, hogy ahhoz, hogy tényleg le tudjak vezényelni, tegyük fel egy órás, vagy akár másfél órás kvízt, ahol van mondjuk 25 kérdés, és tényleg adunk időt válaszolni akármi, hogy valószínűleg egy normális kvíz, egy tényleg olyan kvíz, ami kihívást jelent, és szórakoztató, tehát hogy valószínűleg olyan sok energia befektetést igényel elkészíteni magát a kvízt, aztán megoldani, hogy levezényelhető legyen, amit nem látom most jelen pillanatban, hogy a munka mellett, meg úgy általában az életem mellett belefér, hogy ennyi energiát belefetszöljek, ez egy rossz szó, de hogy, tehát, hogy egy ilyen stream eleve elvesz legalább mondjuk 2-3 órát egy napomból, és még rákészülni egy ilyen kvízre, az megint több óra, tehát hogy így nagyon, ezt is beszélgettük már pár perccel korábban, hogy nagyon nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, amikor a streamelés még nem megy minden másnak a rovására, és itt most gondolok a munkára, meg egyébként is a mindennapi dolgaidra, mint például, hogy én járok edzeni, meg akármi. Tehát, hogy nagyon nehéz beleilleszteni akár egy ilyen több órás streamet egy ilyen életbe, és azt jelen pillanatban nem látom, hogy lenne energiám és időm arra, hogy még a streamelésen túl azt az időt belefektessem. Egy normál, tehát, hogy nagyon szívesen csinálnék kvízt, de azt szeretném, hogy az a kvíz az rendesen működjön. És az viszont biztos, hogy komoly energiabefektetést és időbefektetést jelentene, amit nem biztos, hogy most még bele tudok rakni egy ilyen streambe, egy ilyen kvíze streambe. Ez a problémám vele. Tehát, hogy az, hogy eldöntöm, hogy leülök és összerakok egy LEGO szettet, az annyi, hogy eldöntöttem. Megvan a LEGO szett, és tudom, hogy mit tudom én, vasárnap van erre 4-5 órám, ez így tökre belefér. A kvíz az egészen más dimenziókba venne el 4-5 órát, valószínűleg nem is csak 4-5 órát az életből, úgyhogy azért nem merek ilyet megígérni, mert hogy meg kell találnom az időt és az energiát arra, hogy egy ilyet tényleg rendesen összerakja. Nagyon szívesen csinálnék kvízt, Marveleset, Legósat, akármilyet, tehát hogy ez az egész dolog számomra szimpatikus, meg tök jó lenne látni, hogy itt vagytok és lelkesen játszotok, meg valaki nyer, meg valószínűleg összetudnák hozni valami komolyabb nyereményt is, mert hogy valószínűleg sikerülne, de hogy egyelőre nem merek ilyen ígéreteket tenni, de nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki támogatna ebben és segítene ebben. Nem zárom ki, hogy egyszer lesz valami hasonló a csatornán. Egyelőre oda szeretnék egyébként eljutni, hogy megint rendszeresen legyenek streamek. Tehát, hogy elmondhassam, hogy heti, nem, tehát hogy havi 8 alkalommal, heti 2-szer volt stream ezen a csatornán, hogyha ez sikerül így bele bele simítani az életembe, akkor utána el lehet egyébként gondolkodni azon, hogy milyen új tartalmakat lehetne hozni erre a csatornára, akár komolyabb beszélgető streamek, akár egy komolyabb stream. Mármint, hogy nem stream, hanem quiz. Úgyhogy tényleg kizárni nem akarom, de hogy így egyelőre ilyen vállalható lépésekben szeretnék haladni előre, és a következő fokozat az az, hogy nem telik el két hónap két stream között. Úgyhogy egyelőre ezt a célt próbálom megugrani, és hogyha ez sikerül hosszú távon fenntartani, akkor jöhet a következő lépcsőfok. Közben Seven Sama kérdezte, hogy Mici Mackó szetről mi a véleményed. Én azt gondolom, hogy a Mici Mackó szet, ami azt hiszem mostanában ilyen 30 ezer forint környékén szerezhető be, hogy az egy ilyen nagyon-nagyon jó pofa Lego szett, ami külsőleg is nagyon jól néz ki, és szerintem tök jól sikerültek hozzá a minifigurák, elfelejtettem, a szamár, azt imádom. Szerintem a nyuszi is tök jó. Oké, hogy malacka nem olyan méretben, mint a többiekhez viszonyítva lennie kell, de szerintem ez apróság, de hogy egy nagyon szépen kidolgozott, tök jól a polcra, a dísznek kitehető szetről van szó, amit szerintem biztos, hogy nagyon jó megépíteni, ráadásul, hogyha jól emlékszem, akkor ki lehet nyitni, tehát hogy egy belülről is kidolgozott szetről van szó, amikor bejelentették, nekem nagyon tetszett. Csak én a magam részéről egyébként nem vagyok akkora Mici Mackó rajongó, hogy megvásároltam volna magamnak, mert tényleg még továbbra is ott tartok, hogy nagyon meg kell gondolnom, hogy mi az a Lego szett, amit megvásárolok, mert nincsen neki hely ebben a lakásban, de hogy alapvetően én úgy gondolom, hogy az a Mici Mackó szett az egy kifejezetten jól sikerült adaptáció, hogy úgy mondjam, tehát hogy igazából így nagyon szívesen összeraknám, de hogy annyira nem mozgattam meg a fantáziámat, hogy megvásároljam. És közben Noémi írja, hogy füles az a szamár. Valóban, kerestem a nevet, és nem tudom, hogy miért a szamár ugrott be, de valóban, füles. Tehát, hogy a füles minifigurát, azt nagyon kedvelem abból a szedből. És akkor most jön egy kis porszívó szünet, mert Oberon úgy döntött, hogy elhagyja a helyszínt. Úgyhogy feltakarítok. Szóval igen, tehát hogy nyilván a kamerán nem látszik, de hogy a cica nagyon-nagyon-nagyon hullatja a szőrét, és amikor így itt elhagyja az asztalt, akkor ilyen csomókat hagy maga után, és nyilván a műanyag és a szőr, ezt már mondtam, de tényleg... A műanyag és a szőr azok ilyen, nagyon szeretik egymást, tehát hogy a szőr nagyon szeret rátapadni a műanyagra, úgyhogy próbálom minimalizálni. Viszonylag kevés sikerrel, de próbálom megoldani, hogy minél kevesebb Oberon szőrt építsek bele a készleteimbe. Úgyhogy ezért porszírozgatom le egyébként az asztalt rendszeresen. Meg néha belenyúlok a számbogyomba, és kivegyem azt, ami így a levegőből beleszállt, miközben beszélek. Nem annyira jó, mikor macska szőrrel van tele a szád. Ezt tudom mondani. Ez egy ilyen komoly tapasztalatom az életből. Mi van, cica? Mi a probléma? Egy óra van, nehogy elkezdjél nekem kajáért nyöszörögni, mert még nagyon korán van. Remélem a kisorsolt készletben lesz ajándék Oberon szőr. Hát, hogyha erre van egyébként igény, akkor a nyeremény mellé nagyon szívesen küldök egy zacskó obi szőrt. Tehát, hogy így pillanatokat összetudok nektek szedni több zacskó obi szőrt. Lehet, hogy az lesz a második helyzetnek a díja, hogy valaki kap egy Lego szettet, valaki pedig kap egy zacskó obi szőrt. Ez majdnem olyan, mint a kádvíz. Azt gondolom. Teknős 06, szia, üdvözöllek itt a csatornán, jó szórakozást kívánok! Jó. Közben folyamatosan beszélek, és nagyon lassan haladok az építéssel, úgyhogy most egy picit próbálok rákapcsolni az őrzők hajójának tényleges megépítésére, mert hogy lassan 2 óránál jár a stream, és még mindig csak a 3. zacskónál járok a 12-ből. Ha valaki egyébként kíváncsi rá, hogy milyen lesz a végeredmény, akkor elég csak beütni a felkiáltójel Lego parancsot a chatbe, és akkor rögtön megkapjátok a setnek a hivatalos linkjét, és ott látszódni fog, hogy milyen lesz a végeredmény, meg ott van egyébként minden adat is, hogy pontosan hány alkatrészből áll a set, meg ilyesmi. Közben Balázs kiváltotta a hidratálást, úgyhogy egészségetekre. És megint tartok egy nagyon rövid orrfújó szünetet. Az van, hogy a jelek szerint egyébként a koronavírust még mindig nem sikerült elkapnom, ezt le is kopogom, ami mondjuk 4 oltással. Vagy hogyha elkaptam, akkor úgy ment át rajtam, hogy meg sem éreztem, viszont az influenza az rendszeresen megtalál, és ezen a héten viszonylag gyorsan keresztül ment rajtam, mert hogy hétfőn még nem nagyon volt semmi bajom, aztán kedden kezdtem el kicsit rosszul lenni, tehát hogy elkezdtem köhögni, pályt a torkom, aztán jött a takony, ilyen elképesztő mennyiségben, ne menjünk bele a részletekbe, tehát hogy ezt így, hál' Istennek lázam mondjuk pont nem volt, hogy ezt is sikerül mindig így bekapnom, és most ennek az utolsó fázisát nyögöm éppen, hogy még mindig egy picit köhécselek, illetve hát azért meg tudok tölteni jó pár zsebkendőt a nap folyamán. És ezért van ilyen picit furcsa, repet fazék hangom, mert hogy még így tele vannak azok a részek ezekkel a furcsa dolgokkal. Közben Macskás, hogy kérdezi, hogy influenza elleni szurit nem kértél az idős hölgyektől, de voltam egyébként, tehát hogy igazából tavaly én összesen 3 oltást kaptam. Megkaptam a 3. és a 4. a koronavírus ellen, meg még kértem influenza elleni oltást is, de hogy ennek ellenére is, lehet egyébként, hogy ez nem az influenza egyébként, csak én hívom annak, hanem valami egészen más, de hogy sikerült benyelnem ezt az átkozott taknyos vírust, aminek most így szezonja van. Tehát, hogy nem csak én szenvedek tőle, de mások is. Közben Dani kérdezi, hogy a helye megvan-e már a hajónak. És az az igazság, hogy igen. Tehát, hogy januárban egyébként tartottam egy egészen nagy ilyen rendezgetést, aminek köszönhetően átrendeztem a dolgozószobámat, teljesen átvariáltam a Funko figuráknak az elrendezését. Ennek köszönhetően lett extra hely a dolgozószobában lévő polcokon, és ezért kivittem oda Lego készleteket ebből a szobából, és eleve úgy rendezgettem el a dolgokat a dolgozószobában, hogy arra készültem, hogy oda fogom berakni egyébként a hajót, amit most építek. Úgyhogy a válasz igen, kivételesen ennek a Lego setnek már megvan a helye a lakásban. Úgyhogy itt ennél a setnél hál' Istennek már nem kell amiatt aggódnom, hogy hova a francba fogom tenni, mikor befejeztem. Közben Mattmester írja, hogy influenza ellen 2 fajta oltás szokott lenni. Hát őszinte leszek, fogalmam sincs, hogy én melyiket kaptam. Nálunk a cégnél szokott ilyen lenni, hogy ősszel, a tél elején szólnak, hogy aki igényli az influenza elleni oltást, az annak megszervezi a cég, úgyhogy amikor mondták, hogy van lehetőség az oltásra, akkor én jelentkeztem, aztán megmondták, hogy hova kell menni, ott volt közel a céghez, ahol dolgozom, szépen odamentem, volt egy nagyon kedves kis nővérke, aki pikpak beadta nekem, és akkor úgy gondoltam, hogy én most már jó vagyok. Ennek ellenére egyébként lehet, hogy nem az influenzát kaptam el, mert volt valami másik ilyen négybetűs vírus is a télen, ami hasonló tüneteket produkált, mint ez, hogy, hogy ilyen viszonylag gyorsan átment rajtam, és volt torokfájás, köhögés, meg nagyon sok orrfújás, úgyhogy valami hasonló átszaladt rajtam, még mielőtt véget ért volna az év, és most nagyjából ugyanez. Úgyhogy igazából fogalmam sincs, hogy mi ez, abban biztos vagyok, hogy ez nem a koronavírus, de hogy ettől függetlenül elég kellemetlen, tehát hogy így hogy így nem vagy annyira beteg, hogy mondjuk ne tudj dolgozni, de például a folyamatos orrfújás meg a köhögés, az például így eléggé kellemetlenné teszi az alvásra tett kísérleteimet, ugye a hét elején ilyen borzasztóan keveset, és azt is rosszul aludtam, ami nyilván, amitől fáradt leszel, tehát hogy még inkább tombol benned a betegség, úgyhogy ez a hét ilyen szempontból nem volt valami kellemes, de tényleg hál' Istennek már legalább jövök ki belőle. Tehát hogyha minden jól megy, akkor mire vissza kell menni dolgozni szerdán, addigra jó eséllyel már maximum csak kis köhécselős nyoma lesz ennek az egésznek. Közben szépen épül ennek az őrző hajónak a burkolata, amiből ti keveset láttok, mert hogy saját magam felé néz, de hogy itt láthatjátok, remélem látjátok, hogy itt kezd ilyen űrhajó formát ölteni a dolog. Itt ezt az oldalát építem a cuccnak. Nyilván ezt látjátok egyébként az építési útmutatón is, de gondoltam megmutatom, hogy alakul a molekula. Mi épül éppen, kérdezi Teknős, és Teknős, kérlek szépen, a galaxis őrzőinek az űrhajóját építem a Bosszúállók végjáték című filmből. Tehát, hogy az űrhajó lesz a végeredmény, amit a végjátékban lehetett látni. Még mikor is? Két évvel ezelőtt? Tavaly nyáron adta ki egyébként a Lego ezt a Lego szettet, hogyha beírod, akkor beírom neked, tehát hogy van ez a parancs, amit be lehet ide gépelni a chatbe, a felkiáltó ilyen Lego, és hogyha nem felejtem el, akkor ott mindig meg lehet nézni, hogy éppen mi az a Lego szett, amit építek. Úgyhogy ez egy szép nagy, egyébként állványra rakható narancssárga űrhajó lesz, és már tavaly nyár óta szerettem volna megépíteni, mert hogy van egy csomó Marvel-es Lego készletem, de a galaxis őrzőinek az űrhajóját még soha nem raktam össze. És a Lego az elmúlt években már, azt hiszem ez legalább a harmadik változat, amit meg lehetett építeni, és soha nem vettem meg egyiket se, és amikor ezt bejelentették, akkor ez méretre, meg darabszámra is olyan volt, ami így megmozgatta a fantáziámat, és úgy döntöttem, hogy megveszem. És az az igazság, hogy valószínűleg nagyon jól tettem, mert már még messze vagyunk attól, hogy befejezzem az építést, de hogy ez tényleg egy kifejezetten formás, látványos és szép részletes készlet lesz. Lehetne egy hasonlóan filmhű Quinjet is. Az az igazság, hogy nekem Quinjetem van. Az első, méghozzá az első Avengers filmnek a Quinjetje is megvan. Sőt, igazából nem is egy Quinjetem van, hanem azt hiszem három. De kettő biztosan van. Úgyhogy amikor kijött az első Bosszúállók film, akkor készült hozzá egyébként jó pár Lego készlet, és azok között volt egy Quinjet, és az kifejezetten jól néz ki, és azt annak idején meg is vettem, úgyhogy nekem szerencsém van, mert hogy nekem már van fasz a Quinjetem. Na, kész van a harmadik zacskó. A harmadik zacskónál tartunk, a 12-ből, és hát egyértelmű, hogy ez lesz itt a fogalmam sincs, hogy mi. Ez lesz a repülőnek a háta. Szinte biztos, hogy ez lesz a háta egyébként. És erre fogjuk majd szerintem megépíteni a kabint, meg a szárnyakat. Közben macskásról írja, hogy bámulatos egyébként, hogy oda sem nézel, csak vakon építesz, az új begyeid van a tudás. Hát pedig esküszöm, hogy azért szoktam nézni, hogy mit csinálok. Tehát, hogy annyira még, tehát, hogy csukott szemmel még nem tudok legózni. De igen, tehát hogy azért itt ez legalább 35 évnyi rutin, amit itt láthattok legózás közben egyébként. Na, megkeresem a negyedik zacskót, és hülyeséget mondtam, mert legalább 14 zacskó van. Legalább 14 zacskó van. És mi még csak a negyediknél tartunk. Úgyhogy én azt prognosztizálom, hogy valószínűleg kedden fogunk mi még építeni. Tehát, hogy holnap sajnos az van egyébként, hogy holnap dolgozom. Reggeltől délutánig ügyeletes vagyok. Késő délután pedig jönnek át a srácok társasozni. Megint játszani fogunk a Marvel United-del. Úgyhogy holnap sajnos nem lesz időm streamelni, viszont kedre, március 15-ére nincsen semmilyen komolyabb programom, tehát hogy nem tervezek se tüntetni, és nem szeretném meghallgatni Orbán Viktor beszédét sem a Kossuth téren, úgyhogy valószínűleg a kednek a jelentős részét azt itt fogom tölteni a lakásban, úgyhogy azt prognosztizálom, hogy kedden még fogunk legózni. Azt nem tudom egyébként, hogy vajon két adás alatt be lehet-e fejezni ezt a repülőt. Azt gondolom egyébként, hogy van rá esély, de az biztos, hogy ma még nem fogom befejezni az építést. Most tartunk 2 óránál, és a negyedik zacskónál, úgyhogy szinte biztos, hogy ma nem fogom befejezni ezt az űrhajót, de arra látok esélyt egyébként, hogy kedden befejezzük, úgyhogy akinek kedre szintén nincsen komolyabb programja, az tervezzen úgy, hogy valószínűleg kedden ugyanebben az időben, tehát hogy ilyen 11 órai kezdéssel fogom majd folytatni az építést, de erről természetesen a Discord szerverünkön majd még mindenképpen értekezem, hogy egész pontosan mikor várható a következő stream órára pontosan. Közben itt megérkezett hozzánk Robin is, szép jó napot kíván mindenkinek, és írja, hogy 1000 éve nem láttalak, hol kóboroltam. Hát tényleg az van, hogy az elmúlt két hónapban egész egyszerűen nem nagyon volt kedvem mindenféle okok miatt streamelni, úgyhogy nem is streameltem, viszont most így március közepén végre eljutottam oda, hogy ismét van szabadidőm, de ami ennél is fontosabb, kedvem, hogy leüljek ide a gép elé, és beszéljek, miközben egyébként legózok, úgyhogy ja, a hosszú kihagyás után, de most visszatértem, és az a tervem, hogy ismét rendszeresen lesznek közvetítések, és Robin emellett bedobta azt is, hogy társas játékot is lehetne streamelni, de hogy nyilván egyébként megoldható lenne alapvetően, hogy lerakunk egy kamerát, és streameljük, ahogy játszunk, de hogy nem tudom, tehát hogy én nem tudok, nem szeretek úgy streamelni, hogyha közben nem tudok foglalkozni a nézőkkel, már pedig társasozás közben nem tudnék foglalkozni a nézőkkel, nem tudnék reagálni a kérdésekre, meg ilyesmi, úgyhogy társasos stream nem igazán lesz, mert hogy egyrészt nem tudom, hogy a srácok mennyire örülnének neki, hogyha streamelnénk, ahogy társasozunk, tehát hogy ők azért nem feltétlenül vannak hozzászokva ahhoz, hogy a kamera előtt szerepeljenek órákon keresztül. Már mondjuk olyan szóviccek szoktak itt lenni, hogy abban mindenki belehalna, de nem, szóval egyelőre holnap biztos, hogy nem lesz társasos stream. Közben Benkexpedi írja, hogy cool, ha lesz kedden, legalább lesz háttér stream a munka mellé, olyan szerencsés vagyok, hogy rendes hét lesz nekem a következő, sajnálom. És a stream képe direkt van megint tükrözve. Tükrözve van a stream képe. What? Nem, nincs. Vagy tükrözve? Nem, nincs tükrözve. Nekünk a bal oldalon van a tévészekrény. Na hát. Tudom már, hogy miért van tükrözve. Egyébként, de hogy tényleg, nekem ez valahogy nem szokott feltűnni. De hogy igen, valóban tényleg tükrözve van. Miért? Na mindegy. Akkor most megszereltük ezt is. Köszi szépen, Pancakespedi, megszereltük a streamet. Na, tehát hogy látjátok, annyira elszoktam a streameléstől az elmúlt két hónapban, hogy azt se vettem észre, hogy tükrözve közvetítem a képet. De így két óra után sikerült ezt a hibát is kiküszöbölni, úgyhogy akkor most már minden rendben van. Most már olvasható a felirat a képkeretben lévő Marvel Legacy-n. Obika, mit csinálsz? Mi történik? Igen. Mit tudok segíteni? Gyere. Látom, hogy fel akarsz jönni. Ez az, jól van. Üdvözöllek köreinkben. Szervusz, cica. Na, tessék szépen lefeküdni. Csücs! Látod, milyen szépet építek? Nem érdekel, sejtettem. Hálátlan vagy, tudod? Ezt tudom rád mondani, hogy hálátlan vagy. Az ember kiteszi a lelkét, te meg itt. Persze, ott a csomó hely, te mindenképpen feküdj bele a legjobba, macskám. Mi baj lehet? Most komolyan? Hihetetlen ez a macska. Jó, tudom, hogy macska, de hogy az ember azt gondolná, hogy nem tudom. Igazából valóban tényleg mire számítottam, hogy majd... Na. Most komolyan? Most ennyire zavart, hogy odébb raktál a 5 centivel? Ne, hogy te. Semmi nem jó neked. Na jól van, kicsit foglalkozom veled, látom, hogy ezt szeretnéd. Na mi van? Halljátok, ahogy dorombol? Közben Robin írja, hogy március legelején megvásároltam a Lego 5-csillagos moduláris hotel épületet, egy különleges alkalomkor fogom összerakni július tájékán kint a kertben, szép napsütésben a fa alatt. Nem semmi, Robin, hogy te már a nyárra tervezel előre. Én igazából még azt sem tudom, hogy mi lesz a jövő héten. De egyébként nagyon jó hangzik. Nyáron, a napsütésben, a fa árnyékában Legót építeni. Az igazság, hogyha nekem lenne kertem, fám, akkor valószínűleg én is meglépnék valami hasonlót, de sajnos nincs. Úgyhogy kénytelen vagyok megmaradni a streamekben összerakom a legókat dolognál. Valamit nem jól csinálok. Valamit nagyon elrontottam, srácok, gyerekek. Ó, megvan. Mit rontottam el? Ó. Tiszta béna vagyok. Jó, azt most megcsináltam rendesen. És... Azaz. Na, ennyit arról, hogy vakon tudok legózni. Mert hogy mégsem tudok. Cicácska? Jó. Jó, nyugodj meg, minden rendben van, csak azon a fél négyzetméteren legyél boldog. Persze nyalogasd a seggedet stream közben, mi baj lehet? Remélem ízlik. Vagy nem tudom, mit kell ilyenkor mondani. Oberon nem szégyellős, láthatjátok. Közben egyébként meséljetek ti is, hogy mi izgalmas dolog történt veletek az elmúlt 2 hónapban, amíg nem találkoztunk. Vagy, nem tudom, volt-e valami olyan téma, amit szívesen megdumáltatok volna az elmúlt 2 hónapban, de mivel nem voltak streamek, ezért nem tudtunk beszélgetni. Úgyhogy nyugodtan bombázzatok az ilyen jellegű dolgokkal. Most írja, hogy semmi extra, dolgozgatok, maszekolgatok, amiből kellemes kis összegek jönnek, megnéztem a Batman eredeti hangon, nagyon tetszett, te láttad már? Igen, megnéztem a Batman-t, méghozzá múlt hét pénteken, hogyha jól emlékszem. Igen, múlt hét pénteken megnéztem a Batman-t, és hát hogy is mondjam, egy picit felemás érzéseim vannak a filmmel kapcsolatban. Egyrészt azt gondolom, hogy egy alapvetően egy jól sikerült film, tehát nálam ott van a Dark Knight Returns és az első Batman után a harmadik helyen, tehát hogy alapvetően jól szórakoztam. Én szerintem egy picit túl hosszú lett, és nem sikerült feszültséggel megtölteni a 3 órás játékidőt, tehát hogy én szívem szerint kivágtam volna belőle dolgokat, és nem tudom, tehát hogy egy picit úgy érzem, hogy megint feleslegesen sok karakter került a filmbe, tehát hogy azt gondolom, hogy korai volt még például belerakni macskanőt, mert hogy nélküle is nagyjából ugyanúgy működne szerintem a film, mint vele, de ami a legjobban zavart, hogy az elején tökre úgy érződött a film első 1 órájában kb., hogy végre kapunk egy olyan Batman filmet, amiben azon lesz a hangsúly, hogy Batman egyébként mennyire kiváló nyomozó, tehát hogy ő a világ legjobb detektívje konkrétan. Tehát ugye ez az egyik neve, ahogy emlegetni szokták, és eddig egyetlen egy Batman filmben sem kapott különösebb jelentőséget az, hogy Batman egy kifejezetten jó detektív. És ahogy a film elindult, tökre olyan érzésem volt, hogy na végre. Végre kapunk egy olyan filmet, amiben ez hangsúlyos lesz. Amikor megérkezik az első helyszínre, az első Riddler gyilkosság után, tökre úgy lett beállítva minden, hogy ő észrevesz olyan dolgokat, amiket más nem, meg minden. És tök lelkes lettem ettől, meg minden. És a film végére pedig eljutottunk egy olyan Batmanhez, mint amilyen például a Christian Bale-féle Batman volt a Nolan filmekben, hogy itt van ez az ember, aki egyébként tényleg elvileg tök jó nyomozó, meg minden, és valójában nem nyomoz ki szinte semmit, hanem mindent elmondanak neki. Tehát, hogy kvázi elrabolja a pingvint, és a pingvin mondja el neki az egyik ilyen fordulópontot, meg hogy simán elhiszi a film fő ellenfelének, amit mond neki, aztán a film végén egy rendőr mondja meg neki, hogy mi az a spatula, meg hogy mire használja, meg minden, és így kicsit olyan érzésem volt, hogy így ez a Batman így csak reagál a dolgokra, és hogy így nem ilyen domináns karakter, aki így megfej dolgokat, és rájön dolgokra, úgyhogy alapvetően így tetszett, tehát hogy a film első órája szerintem zseniális, tehát hogy ahogy fölvezetik a metrós bunyót, az kurva jó a narrációval, meg minden, és vannak nagyon jó részei a filmnek, tehát hogy az autós üldözés nekem kifejezetten tetszett, meg az egész hangulat, meg minden, de ahogy a Batman karakterét kezelték, az nekem például annyira nem annyira jött be, és a végén ilyen teljesen tét nélkülnek éreztem azt, ami Gotham City-vel történik, tehát hogy nem akarom elszpoilerezni senkinek a filmet, de hogy a filmnek az utolsó 20 perce az ilyen ez itt a végkimenetel, tehát hogy ilyen csalódást keltő érzések voltak bennem, tehát hogy azért mondom, hogy egy picit ilyen kettős érzéseim vannak, mert hogy alapvetően jó Batman filmnek tartom az új Batman-t, ugyanakkor van egy csomó olyan része, ami meg alapvetően nem tetszett. De hogy ettől függetlenül még mindig a jobban sikerült Batman filmek között tartom számon, és sokkal jobb ez a Batman variáns, mint bármi, amit Zack Snyder csinált Batmannel az elmúlt években. Tehát, hogy így ezért vannak ilyen kettős érzéseim. Közben látom, hogy megérkezett közénk Shadow Treat is. Szia Shadow Treat, jó szórakozást kívánok, örülök, hogy itt vagy. Közben Mosi írja, hogy van benne valami, de én ezt ráhagytam arra, hogy 2 éve osztja az igazságot, hát ha lesz benne egy szép karakterfejlődés a következő részekben, és tényleg megkapjuk azt, amit te is hiányoltál. Egyébként igen, tehát hogyha lesz folytatása a filmnek, akkor én biztos, hogy meg fogom nézni. Tehát, hogy kíváncsian várom, hogy mit fog még, nyilván biztos, hogy trilógia lesz ebből a Batmanből is, tehát ugye felől semmi kétségünk nem lehet, hiszen tök jó számokat produkál a film a mozikasszáknál, azt hiszem csak Amerikában 200 millió felett van már a film, úgyhogy abszolút siker. Valószínűleg azokat a számokat nem fogja elérni, amit a Pókember, de ettől függetlenül siker a film, biztos, hogy lesz folytatása, és én a magam részéről tökre kíváncsi vagyok rá, hogy mit hoznak ki egyébként, mit hoznak ki ebből a karakterből a folytatásban. Szóval alapvetően lelkes vagyok az új Batmannel kapcsolatban, csak közben meg vannak fenntartásaim azzal kapcsolatban, hogy lehetett volna ezt szerintem sokkal jobban is csinálni. Közben látom, hogy Szabó Józsó bekövetett, úgyhogy Szabó Józsó, üdvözöllek itt a csatornán, érezd jól magad nálunk. Mi van, Abika? Mit szeretnél? Cica. Micsoda? Mi? Valamit elrontottam építés közben. Megvan. Doctor Strange 2-höz mit szólsz? Hát egyelőre csak azt szólom hozzá, hogy nagyon várom. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy mit hoznak ki ebből a multiverzumos őrületből. Nagyon-nagyon-nagyon várom, hogy lehessen májusban menni a moziba, beülni a filmre. Valami még mindig nem jó. Valami nagyon fura itt. Valamit elrontok, mert hogy nem tudom odailleszteni ezt a részt, ahova kellene. De mit rontok el? És igen, jó. Siker. Közben jár, látom Shadow-t itt írja, hogy de ez nem a DC Extended Universe canon. Hát őszinte leszek, engem sem zavar különösebben, hogy az új Batman film nem az Extended Universe része, mert hogy én egyáltalán nem vagyok elégedett az Extended Universe filmekkel. Tehát, hogy az, amit a Snyder csinált, az nekem egész egyszerűen nekem nem tetszik. Nem tetszik, és igazából ez a DC EU-val kapcsolatban egyetlen egy dolog érdekel, hogy mit kezdenek a Flash-sel, amit egyébként eltoltak jövő évre, úgyhogy csak jövőre fog megérkezni az önálló Flash film, meg ugye jövőre fog érkezni az Aquaman 2 is, ami szintén nem érdekel különösebben, de arra kíváncsi vagyok a Flash-re, és a Flash-féle extra univerzumokra, tehát hogy de azon kívül nem nagyon érdekel a többi film, tehát hogy igazából se a Shazam 2, se a Aquaman 2, sőt a Dwayne Johnson féle Black Adam sem érdekel engem különösebben. Valószínűleg meg fogom őket nézni, de nem tudnám azt mondani jó szívvel, hogy nagyon várom ezeket a filmeket. Hú, de szeretném megnézni őket. Ez így ebben a formában nem lenne igaz. Közben itt a készletnek a harmadik minifigurája, Mantis. Eddig egy Peter Quill figurát raktam össze, egy Chitauri harcost, és most Mantis a harmadik figura a dobozban, és elérkeztünk egyébként az ötös zacskóhoz, és látom, hogy közben megérkezett hozzánk Ghosty. Szia Ghosty, jó szórakozást kívánok, köszönöm szépen, hogy benéztél hozzánk ma délután, ezen a csodálatos vasárnap délutánon. Vasárnap van? Vasárnap van, igen. Közben 2,5 órája tart a stream, és ugye a Galaxis őrzői LEGO készlet. Tehát, hogy a Galaxis őrzőinek a hajója, az őrzők hajója LEGO készletet rakom egyébként össze, ami, ha jól láttam, akkor 14 darab zacskóból áll, ami azt jelenti, hogy valószínűleg ma nem fogom befejezni az építést. Terveim szerint maximum 4 órát fogok ma streamelni, és a dolgok jelen állása szerint kedden fog folytatódni az építés. Valószínűleg délelőtt 11 óra magasságában, de erről egyébként mindenkit tájékoztatni fogok egyébként a Discordon, és hogyha ne adj Isten, valaki még nem lenne tagja a Discord csatornánknak, akkor bedobtam a linket a chatbe. A Discordon várunk mindenkit szeretettel, tök jó kis közösségünk gyűlt össze, és nem csak a streammel kapcsolatban vannak ott információk, hanem vannak mindenféle csatornák egyébként, ahol lehet jókat beszélgetni mindenféle dolgokról, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel a Discordon is. Közben Mosé írja, visszatérve a 22-es Batman Legókra, nem nagyon vették komolyan a filmet a Legónál, vagy nagyon keveset fizetett a kiadó a tervekért, mert nagyon nyomít darabokat raktak össze. Ez egyébként úgy van, hogy szerintem azért lettek annyira bénák azok a Legó szettek, mert hogy én azt gyanítom, hogy maga a filmstúdió, a Warner nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés anyagot biztosított a LEGO számára, ami alapján dolgozni lehetett. Tehát, hogy ezt semmiképpen nem úgy kell elképzelni, hogy a LEGO tervezők így látták a filmet, és az alapján kezdtek el LEGO szeteket tervezni, hanem én azt gyanítom, hogy a LEGO kapott nagyon kevés ilyen vázlatot, tehát hogy koncepciót, és az alapján kellett a LEGO tervezőinek készleteket összerakni. És valószínűleg semmi másról nem kaptak ilyen jobban kidolgozott képeket, mint az autóról. Tehát, hogy a technik készlet bár szerintem nem annyira hasonlít az autó arra, amit a filmben láttunk, de valószínűleg annál többet nem kaptak, és ilyenkor a Legónak nincs más lehetősége, mint az, hogy akkor így megpróbálják kitalálni, hogy mi lehet a filmben, és ezért lett megint a sokadik macskanős üldözés, illetve megint lett egy denevérbarlang, meg lett egy autó, egy Batmobile, és én azt gondolom, hogy ez alapvetően valószínűleg tényleg nem a Lego múlott, hogy ők mit csinálnak, hanem egész egyszerűen valószínűleg a vaksötétben tapogatóztak, és ilyen nagyon minimális koncepciórajzok alapján kellett nekik használható Lego szetteket csinálni. És hát lássuk be, nem sikerült, mert hogy ilyen borzasztóan bénák és sablonosak az új Lego Batman készletek, amik a film alapján készültek. Közben Pancake Speedy is írja, hogy igen, ez valószínű, ezért lett béna az a Batmobile. Én rámennék, de nem tetszik, talán egy második verzió, mint mondjuk a Burton Batman Batmobile. Igen, tehát hogy azt mondjuk így simán el tudom képzelni, hogy a Lego meg fogja építeni ezt az új egyébként szerintem tök menő Batmobilt, majd abban a nagy felnőtteknek szánt szériában, amikor majd lesz normális koncepciórajz, ami alapján meg lehet építeni ezeket a szetteket. Én tényleg őszintén azt gondolom, hogy azért annyira bénák ezek a Lego szettek, eszembe sem jutott megvenni egyiket sem, mert hogy annyit tudott körülbelül a Lego tervezőcsapat, hogy lesz új Batman, lesz benne macskanő, lesz benne motor, lesz benne autó, és itt van 3 darab rajz, ezzel kezdjetek valamit. Tehát, hogy én ezt tudom elképzelni, hogy konkrétan ez történt. Ugye, ez azért viszonylag sűrűn elő szokott fordulni a Legónál. Gondoljunk például a Mandalorian készletre, nem a Razor Crestre, hanem ami a második évadhoz jött ki, tehát hogy ott is látszódott, hogy a Lego tervezőinek fogalmuk sem volt arról, hogy mi történik a Mandalorian második évadának első epizódjában. Tehát hogy látták, hogy lesznek benne Tuskenek, meg lesz benne Mando, meg lesz benne motor, és ez alapján össze kellett dobniuk valamit. És hát lássuk be, magának a Lego setnek, ahogy az egész Lego set tálalva van, annak gyakorlatilag semmi köze nincs az epizódhoz, mert hogy konkrétan a főhős nem harcol a Tuskenekkel a Mandalorian második évadának első részében, hanem összefognak a sárkány ellen, és együtt legyőzik. De hogy a maga a Lego set, amit a Lego kiadott, az pontosan nem, tehát hogy nem ez sugallja, mert szinte biztos, hogy a tervezőknek az égvilágon semmi fogalmuk nem volt arról, hogy mi történik az epizódban, hanem valószínűleg ott is kaptak koncepciórajzokat, viszont ott még valószínűleg jobban jártak, mint a Batman esetében, mert hogy legalább látták, hogy lesznek Tuskenek, meg lesznek Tusken kunyhók, meg lesz katapult, és akkor azt megcsinálták Lego készletből, és tök jogosan gondolhatták azt, hogy a Tuskenek a korábbi Star Wars filmekben ugye általában negatív karakterek voltak, és hogy majd most a Mandalorian is valószínűleg ellenük fog harcolni. Aztán nem ez történt. Na mindjárt, tehát hogy ez egyébként előfordult. Tehát hogy például a végjátékos Marvel szetteknél is látszódott, hogy a Lego tervezőinek konkrétan fogalmuk nem volt arról, hogy mi fog történni a filmben, ami azok után egyébként teljesen érthető, hogy például ugye a Civil War esetében az egyik Lego készlet volt az, ami elspoilerezte a filmet. Tehát, hogy azok után nem csodálom, hogy a Marvelnél is odafigyelnek arra, hogy olyan dolgokat biztosítsanak a Lego számára, amiknek aztán valószínűleg viszonylag nagyon kevés köze van ahhoz, ami a filmben fog történni. amíg nem jött az Infinity Saga vonal, addig a Hulkbusteren és a Helicarrieren kívül normális Marvel-es LEGO szettek se voltak, írja Dani. Én ezzel alapvetően nem értek egyet, mert hogy például az első Bosszúállók film mellé nagyon jó Avengers-es készletek készültek, aztán az első hangyakészlet is tök jó volt, volt korábban tök jó Doctor Strange-es készlet is, úgyhogy szerintem nem a tavaly kiadott Infinity szagás szettek voltak az első értékelhető LEGO szettek, és szerintem egyébként a tavaly kiadottak közül kettő sikerült jól, az egyik az, amit éppen most rakok össze, az őrzők hajója, a másik pedig a kis toros készlet volt, amiből Thornak a halászházikója volt megépíthető. Tehát, hogy szerintem a kesztyű az nagyon béna lett, aztán az Avengers bázis elleni támadás is nagyon béna volt, meg a többi apró szett is szerintem egész egyszerűen nem sikerültek jól. Nyilván ez teljesen szubjektív, tök jó, hogyha másnak tetszik, nekem nem jöttek be, egyedül tényleg a toros szett, illetve ez, az, amit most rakok össze, az őrzők hajója volt az, amire azt mondta, hogy én ezért szívesen adok pénzt. De szerintem például a kesztyű, az ilyen nem méltó a végtelen kesztyűhöz, és nagyon vicces egyébként, hogy idén pedig ugye kiadták most már megjelent a kalapács, Thornak a kalapácsa, azt meg ilyen elképesztően snasz készletnek tartom, hogy megépíteted a Legóból a nagy szürke kalapácsot, és így oda rakhatod a polcra. Tehát, hogy annyira már én se vagyok nagy Marvel rajongó, hogy ezeket ilyen őrületes nagy örömmel fogadjam. Amire kíváncsi vagyok, hogy tényleg igaz-e a pletyka, hogy a Legó folytatni fogja a Marvel-es moduláris épületeknek a sorozatát. Ugye tavaly megkaptuk a hírharsonát, amit ugye nem is tudom hány streamben raktam össze, és imádtam, és most azt pletykálják, hogy lesz külön moduláris épület vonal a Marvelnek, és ha minden igaz, akkor még idén meg fogjuk kapni a Doctor Strange-nek az épületét, aminek a nevét soha nem tudom kimondani rendesen, úgyhogy most nem is próbálkozom vele. Állítólag azt kapjuk meg, de már pletykálják azt is, hogy valamikor a jövőben lesz egy olyan méretű Stark Tower, mint amilyen a hírharsona volt tavaly. És hát, hogyha ez így lesz, akkor nekem nem csak helyet kell, de pénzt is találnom kell ennek a sorozatnak, mert hogy nekem tényleg a hírharsonát imádtam, és hogyha egymás mellé lehet majd rakni egy ilyen nagy Marveles épületsorozatot, hát ezt imádni fogom. Közben megnézem, mi a helyzet a nagyvilágban. Most, hogy 2 órára leszakadtam az internetekről, de az az igazság, hogy a jelek szerint nem nagyon hiányzom senkinek. Úgyhogy folytatom is tovább az építést. Igen, ezt a részt befejeztem, úgyhogy lapozhatunk tovább. Amire nagyon kíváncsi leszek még idén, hogy milyen lesz a régóta pletykált DeLorean set, illetve tényleg ezt már beszélgettük a mai streambe, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a szintén pletykált Transformers Optimus Prime LEGO set. Köszönöm. Közben Mosri írja a chatben, hogy ha már Legóról van szó, van egy srác a városban, aki kicsit félreértelmezte azt, hogy lehet jobb a Legó, mint az arany. Mostanában minden kis bizbasz Legót megvesz annak reményében, hogy azok majd idővel szépen drágulnak. Mondtam neki, hogy nem a 8-9 ezres szettek fognak székszámokat produkálni, hanem körülbelül a 30 ezer felettiek, de nem hiszi el. Neked mi a vélemény erről? Neki vagy nekem van igazad? Hát olyan szempontból biztos, hogy neked van igazad, Mosré, hogy az nagyjából kizárt, hogy ezeken az apró 8-9 ezer forintos szetteken pénzt lehet majd bármilyen módon szerezni, tehát hogy nem. Tehát, hogy az ki van zárva, hogy abból komoly pénz összejöjjön, mert hogy nem. Tehát, hogy egyszerűen nincsen semmiféle példa arra, hogy ezek a kis szettek évek múlva akár ilyen jó áron értékesíthetők lennének. Tehát, hogy ez valóban tényleg egy ilyen egy álom. Tehát, hogy nem. És igazából, tehát már szerintem még csak nem is a 30 ezres kategória az, amivel egyébként nagyobb summát lehet keresni. Én azt gondolom, hogy a tényleg a kifejezetten nagyobb masszív szettek lehetnek azok, amiknél van némi, tehát hogy ez sem garancia, de van némi esély arra, hogy majd azok pénzt hoznak. Tehát hogy gondolok például arra, hogy aki megvette még tavaly mondjuk ilyen 90 ezer forint környékén a 89-es Batmobilt, azt a készletet el lehet majd adni haszonnal. Tehát, hogy azért a készletért még szétszedett állapotban is biztos, hogy lehet például majd kérni ilyen 115-120-130 ezer forintot idővel. Mondjuk ezért, tehát, hogy ilyen évvégén, két év múlva. Tehát, hogy azok, meg mit tudom én, ami biztos befektetés szerintem, az a moduláris ház. Tehát, hogy a moduláris házak soha nem lesznek olcsóbbak. Szerintem egyébként elég értéktartó készlet lesz a hírharsona is, még szétszedett állapotban is. És tényleg, tehát, hogy ezek a nagyobb szettek lesznek azok, amikből meg tudod csinálni azt, hogy több pénzt fogsz értük kérni, mint amennyiért te magad vetted őket, de hogy az ilyen kis szettek, azok biztos, hogy nem. És egyébként igen, tehát hogy ugye mi az utóbbi években mindenki annyira elhitte, hogy őrületesen nagy pénzeket lehet szakítani ezekkel a szettekkel, hogy tényleg, tehát, hogy ott áll az embereknél otthon befóliázva a sok szett, az ilyen nagyobb szettek, és az, hogy egyre többen vásárolják meg ezeket a szetteket kifejezetten, tehát, hogy befektetési célzattal, ezzel semmi más nem érnek el, csak annak a lehetőségét nyomják le, hogy egyébként egy adott szettből ilyen tényleg busás haszonnal eladható lesz, mert hogy túl sok lesz belőlük a piacon, tehát hogy nem az lesz, mint a Millennium Falconnal, az első nagy Millennium Falconnal, amit el lehetett adni akár, mit tudom én, bontatlanul 2 millió forintért is, tehát hogy ez Lego szettel nagyon-nagyon kicsi a valószínűség, hogy még egyszer meg fog történni az, ami a Millennium Falconnal. Mert hogy egész egyszerűen egy csomó ember kapott vérszemet, és azt hiszik, hogy a drága szettek azok az értékük sokszorosát fogják érni. Szerintem a moduláris házakon kívül nincsen biztos Lego befektetés. Nyilván egész biztos, hogy tényleg az ilyen 100 000 feletti szetteknél van esély arra, hogy többért fogod eladni, mint amennyiért megvetted, és nem feltétlenül csak az infláció miatt, de hogy tényleg, tehát hogy az ilyen apró szettekből nem lehet pénzt csinálni, tehát hogy körülbelül annyi értelme van, mint hogyha beraknád a bankba a pénzedet, és így várnád, és így csak gyűjtögetnéd. És valójában azok a LEGO szettek így vesztik el az értéküket. Nekem is vannak egyébként olyan LEGO szettjeim, amiket nem befektetési céllal vettem, hanem egész egyszerűen ilyen impulzus vásároltam, bementem a boltba, megvettem, aztán soha nem raktam össze őket, és ezek a szettek akár, és most már vannak olyan szettek, amik lassan 10 éve vannak a szekrényben, és nem adhatók el többért, mint amiért vettem megvettem őket, csak azért, mert már nincsenek kereskedelmi forgalomban. Nagyon jó példa erre egyébként például a 66-os Batman sorozatnak a Batcave-je, az a magas épület, ami tényleg egy maga idejében is drága szett volt. 5 évvel ezelőtt megvettem, ha jól emlékszem, leárazva ilyen 70 000 forintért, és hiába nagy, kvázi presztízs készlet, nem lehet 5 évvel később sem eladni többért, mint amennyiért én vettem. Tehát, hogy az, hogy valami nagy és drága, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy jó befektetés. Az esély nagyobb, mint mondjuk egy 15 000 forintos City készlet esetében, vagy egy 15 000 forintos Marvel készlet esetében, de hogy garancia nincsen. Dani írja, közben már csak tényleg nagyon limitált LEGO House-os, meg Comic Con-os szetteknek vannak óriási áremelkedése. Nem feltétlenül egyébként, de például nagyon vicces, hogy például az Ideas sorozatban kijött Wall-E készletet bontatlanul, hát azt hiszem már lassan 4-szeres áron árulják, mint amennyibe került a megjelenéskor. Tehát, hogy még a közelmúltból is vannak egyébként olyan szettek, amiknek így elképesztően megszaladt az ára, főleg az IDS készleteknek, amik ugye nem voltak megvásárolhatók, csak hivatalos LEGO boltokban. Tehát ugye nem kerültek annyira masszív kereskedelmi forgalomba, hogy meg lehetett volna őket venni mondjuk játékboltokban. Tehát hogy így ennek köszönhetően azért a Big Bang Theory, a Doctor Who, a Wall-E, az első Ghostbusters autó, meg ezek, meg az első DeLorean, ezek egészen szép áron eladhatók, pedig 10 év alatti legókról beszélünk. De hogy ez főleg annak volt köszönhető, hogy amikor berobbant az IDS, akkor még nem volt akkora érdeklődés iránta, mint most, és nem lehetett, és tényleg csak LEGO sztorokban lehetett hozzáférni, valószínűleg jóval kevesebb került ki belőlük a piacra, mint bármilyen legóból, így ezeket egyébként mostanában egész jó áron el lehet adni, még kibontva is. Viszont ugye az utóbbi, miután kijött az új Millennium Falcon, meg volt az, hogy a NASA rakéta a Saturn 5 ilyen nagyon rövid idő alatt elfogyott, attól így nagyon sokan vérszemet kaptak, és azt hitték, hogy akkor a LEGO az olyan biznisz, ami nem lehet veszíteni, és még mindig tényleg rengetegen vannak, akik befektetési céllal gyűjtik otthon a LEGO-kat, amik nem feltétlenül fogják egyébként, nem feltétlenül fognak komoly hasznot hozni, sőt, egy csomó esetében szerintem még a null szaldó, tehát hogy az inflációval nézem, még a null szaldós megtérülés sincsen garantálva. Na, miközben elmerültünk a LEGO áras dologban, közben én befejeztem az 5-ös zacskót, úgyhogy rá is mehetünk a 6-osra, amiben nem más kapott helyet, mint Thor cimborám. Torcsi. Na, kint vannak az alkatrészek, gyorsan összerakjuk tort. Akinek van ugye frankó köpenye, vannak dupla festés van a fején, van neki hatalmas nagy lobonca, illetve össze lehet neki rakni a Stonebreaker, tehát hogy nem kalapács van a kezében, hanem az a speciális balta, amit a végjáték, azaz, hogy nem, bocsánat, az Infinity Warban készítettek neki. Obika, te? Neked itt most mi? Megint, mi történik, Oberon? Mi van, kis pajtás? Na. Hoppá. Megigazítjuk a köpenyét. Tortor. Na hát, itt van a Thor figura. Ő a negyedik. Negyedik minifigura. A szentben volt ugye Peter Quill, van egy Csitauri harcos, van, elfelejtettem a nevét, Mantis, illetve itt van Thor, ő a negyedik figura a sorban. És akkor Thor megépítése után folytatódhat a móka a hatodik zacskóval, és megépítjük az őrzők hajójának a második szárnyát. Közben megérkezett közénk Boldi. Szia Boldi, üdvözöllek itt a csatornán. Köszi szépen, hogy benéztél. Hogy telik a hétvége? Egészen jól telik a hétvége egyébként, mert hogy ma végre 2 hónap szünet után ismét streamelek, tegnap pedig egész nap falat másztam az egyik barátommal, úgyhogy kifejezetten aktívan zajlik egyébként ez a hosszú hétvége. Holnap egy kicsit dolgoznom kell, mert hogy reggel 6-tól délután 2-ig ügyeletes leszek a 24.hu-nál, viszont holnap délután ügyelet után jönnek a barátaim társasozni. Kedden pedig, hogyha minden a terveim szerint alakul, akkor megint lesz stream, és folytatni fogom az őrzők hajójának a megépítését. Közben Dani írja, egyébként ha már infláció, szerinted ha véget ér ez az orosz-ukrán helyzet, akkor visszaállhat az euró 360 körül, vagy innen már csak felfelé van. Hát, őszinte leszek, én nem vagyok pénzügyi szakértő, nagyon-nagyon kevés dologhoz nem értek annyira, mint a pénzhez, de én nagyon reménykedem abban, hogy ez a 370 és 400 közötti euró nem lesz tartós, mert ha igen, akkor iszonyatosan nagy szopóágra kerülünk minden szempontból. Tehát, hogy ez a 400 forintos euró, ez olyan szinten drágítja meg az életünket, hogy az abba bele se meleg gondolni, mert hogy ha ez tartós lesz, akkor kurva nagy bajban vagyunk minden szempontból. Közben Balázs írja, hogy a réteg szettekre lehet rápróbálni, te is ismered Függőt, ő a Monster Fighter sorozatot szerezte be, aztán szép haszonnal elment, mikor körülbelül egy év után a Lego be is szüntette. Igen, tehát hogy kicsit visszatérve ehhez a befektetési témához, az az igazság, hogy szerintem jókora adag szerencse is kell hozzá, mert nem feltétlenül lehet tudni egyébként, hogy miből lesz egyébként ilyen nis készlet, ami azután válik kelendővé, hogy a Lego gyakorlatilag kivonja őket a kereskedelmi forgalomból. Tehát, hogy még mindig van lehetőség arra, hogy pénzt csinálj Legóból, viszont ilyen tuti recept nem létezik, és az is biztos, hogyha ész nélkül vásárolod össze fel a különböző LEGO készleteket, azzal gyakorlatilag nem csinálsz semmit, csak ész nélkül szórod a pénzedet. Ja, közben Dani írja, így nézre egyre viccesebb lesz, mikor még a 300-as euró miatt voltunk felháborodva. Hát az a baj egyébként, hogy lassan már az is vicces lesz, hogy a 360-as euró miatt fel voltunk háborodva. Tehát, hogy én őszinte leszek veletek, én nagyon dühös voltam magamra, hogy amikor az oroszok megtámadták az ukránokat, akkor nem raktam át egy nagyobb adag pénzt euróba. Úgyhogy azt nagyon megbántam, hogy akkor nem cselekedtem gyorsan. Hey, Kope Paskana! Hello there! What I'm building? I'm building the ship of the Guardians of the Galaxy. It will be a big and beautiful yellow spaceship. I'm pretty sure you saw it in the Endgame movie. This is an official licensed LEGO set, and yeah, this is the spaceship of the Guardians of the Galaxy. Oh, how many parts it has total? Oh, I'm not sure right now, but I check it for you. So it has 1,901 pieces. So it's gonna be a pretty big spaceship, actually. Thank you very much. Ó, halljátok, ahogy dorombol a cica? Igen, te doromboljál szépen, tetszik a nézőknek. Megtaláltam a helyes utat. Néha el tudom veszíteni a fonalat, miközben az építési útmutatót nézem. Hiába van már, nem tudom, hány év rutinom, és hiába sokkal jobban kidolgozottak ezek az építési útmutatók, mint mondjuk 15, 20 vagy 30 éve, még néha mindig az van, hogy így nézem, és percekig nem értem, hogy mit nézek. Ez valószínűleg már a korral jár, vagy nem tudom. Üdv köztünk ismét, Bogyi. Már a 6. zacskójánál járunk a hajónak, és egyébként arra gondolok, hogy szerintem ezzel a 6-os zacskóval, hogyha végeztem, akkor be is fejezem mára az építést, és ha minden úgy alakul, ahogy szeretném, akkor kedd délelőtt innen fogjuk folytatni az építést. Nagyjából ilyen 90% eséllyel tudom ígérni, hogy kedden is lesz stream délelőtt, és igazából a terveim között az szerepel, hogy ezen a héten még legalább egy stream legyen, mármint nem ezen a héten, hanem a jövő héten, tehát ugye a keddi streamen kívül még legalább egy stream legyen, amikor egy picit visszatérünk a Daisy világába, mert hogy tényleg utoljára akkor indítottam el a játékot, amikor streameltem, és volt az a már botrányosan béna stream, amiben, ha jól emlékszem, legalább három karaktert sikerült hagynom eltávozni az élők sorából. Tehát, hogy az volt a világ legbénább Daisy streamje, emlékeim szerint. Daurot, nagyon szépen köszönöm az előfizetést, csodálatos vagy, köszönöm szépen, de rég láttam streamet, írod, és tényleg sajnos az a helyzet, hogy 2 hónap szünet után tértem vissza a streameléshez. Az elmúlt 2 hónapban olyan dolgok történtek velem, amik hát nem voltak annyira kellemesek, így nem igazán volt kedvem leülni a gép elé, és észt osztani a világhálón keresztül, meg egyáltalán legózni, akár hiszed, akár nem. Gyakorlatilag 2 hónapja egyáltalán nem nyúltam legóhoz, úgyhogy 2 hónap után most legózom először. Szóval nem volt túl kellemes az elmúlt 2 hónap, ezért nem is streameltem, de hogy így most már kezd egy kicsit jobb lenni a helyzet, úgyhogy úgy döntöttem, hogy itt van a hosszú hétvége, van szabadidőm, ami ennél is fontosabb, hogy van kedvem, úgyhogy mára beterveztem ezt a streamet, építem ugye az őrzők hajóját, ami 2 hónapja várta, hogy végre kezdjek valamit vele, ugye ez az a Lego készlet, amit részben a nézők segítségével vettem meg, mert ugye volt Donate Goal, és csomóan adtak bele kisebb-nagyobb összegeket, úgyhogy eljött végre a pillanat, hogy megint úgy álltak a csillagok, hogy streamelés lett belőle, és jelenleg egyébképpen éppen az a tervem, hogy ma még egy darabig streamelek, most járok egyébként a 6. zacskónál, ugye most már 3 órája tart a stream, és hogy kedden pedig folytatom majd az építést, hogyha minden jól megy, akkor kedden fogjuk befejezni ennek a Lego setnek a megépítését, és korábban már mondtam itt egyébként a nézőknek, hogy így 2 hónap szünet után egyébként az a tervem, hogy megint visszatérek a rendszeres streameléshez, mert azért hiányzott. A streamelés, a közösség az, hogy beszélgessünk, legózzunk, meg itt eltöltsük együtt az időt, úgyhogy igyekszem úgy alakítani a dolgokat az életemben az elkövetkezendő hetekben, hónapokban, hogy legalább megint heti két alkalommal legyen stream, hol Lego, hol egy kis videójáték, meglátjuk. Közben Dani kérdezi, hogy egyébként nem vagy éhes. Az az igazság, hogy én ilyen fura szerzet vagyok, én nem szoktam reggelizni, és csomószor előfordul, hogy így simán kibírom késő délutánig evés nélkül, és nagyjából most is ez a helyzet, mert hogy tényleg nem ettem még ma, egy kávét ittam még reggel, mikor elkezdtem összepakolni a streameléshez a technikát. Hopp, Obika eltávozott közülünk. Szóval, már tudnák enni, tehát hogyha valaki most lerakná elém egy tál ételt, akkor nem tolnám el magamtól, de hogy még nem korog a gyomrom, még nem érzem magam annyira éhesnek, ami, hát őszinte leszek veletek, nem nagyon figyelek oda arra, hogy hogyan eszem, ami biztos, hogy nem jó dolog, főleg, tehát hogy így nagyon rendszertelenül leszem, és bár próbálok figyelni arra, hogy normális dolgokat, de hogy a mennyiség, és amikor elfogyasztom az ételt, az biztos, hogy nem ideális. Úgyhogy ezért van az, hogy itt vagyunk vasárnap lassan 14:30, és nem igazán érzem éhesnek magam. Mondjuk teljesen őszinte akarok lenni, akkor tegnap is elég furán működtem, mert hogy ugye tegnap voltunk falat mászni az egyik barátommal, ami ilyen 10-től 5-ig tartó program volt, és ugyan elmentünk ebédelni, de hogy ez az ebéd, ez 3 darab sajtburgert vettem, és ebből 2-t megettem, egyet pedig meghagytam az edzés végére, amit megettem, már nem edzés, hanem a falmászás után. Utána még megittunk egy sört, és ezzel így én tökéletesen elvoltam. Tehát, hogy így utána hazajöttem, és így egyáltalán nem voltam éhes, és talán csak valamikor ilyen, nem tudom, 9-10 óra magasságában csináltam még magamnak 2 darab szendvicset, és ez volt az összes kaja, amit tegnap elfogyasztottam, ami hát biztos, hogy nincs rendben, de hogy így valahogy nem tudom. Ilyen furán működöm, ilyen elég furán működöm, ha kajáról van szó. Na! Befejeztem a 6-os zacskót, és bár azt mondtam, hogy ez lesz az utolsó, most meggondoltam magam, és legyen az, hogy még a 7-es zacskót mindenképpen megépítem, mert hogy így felkerül ez a szárny, csonk a hajótestre, és akkor nem az lesz, hogy úgy fejezem be az építést, hogy különálló részek vannak, hanem megépítem a jobb oldalra is azt, ami itt van már a bal oldalon, úgyhogy akkor a hetes zacskót még megépítem ma, és akkor az van, hogyha megépítem a 7-es zacskót, akkor pont el is jutok az építésnek a feléig. Ami azt jelenti, hogy jó eséllyel akkor kedden pontosan ugyanannyi feladat fog rám várni, mint ma. Magyarán az azt jelenti, hogy valószínűleg kedden egy nagyjából 4 órás építéssel sikerül majd befejezni ezt a csodálatos űrhajót. Úgyhogy akkor neki is látok a 7-es zacskónak. Jaj, és igen, azt gondolom egyébként, hogy nagyjából ilyen, hát 3 óra 40 perc lesz, mire befejezem a 7-es zacskót, és közben megérkezett hozzánk Zsófi, aki ezzel a lendülettel fel is iratkozott. Szia Zsófi, nagyon örülök, hogy itt vagy, és így van, Tegnap egyébként már beszélgettünk, tegnap előtt beszélgettünk Zsófival a Discordon, megvitattuk az ügyes bajos dolgainkat, és mind a ketten egy kicsit a háttérbe szólítottuk a streamelést az elmúlt hetekben, hónapokban, és mind a ketten közben egyébként próbálunk visszatérni a streameléshez. Pénteken már Zsófi streamelt, tegnap is streamelt, úgyhogy tök örülök neki, hogy ilyen majdnem sikerült összeszinkronizálnunk a visszatérést a streameléshez, és közben megérkezett Istés, szia Istés, neked is nagyon szépen köszönöm a feliratkozást immár a 11. egymást követő hónapra, és Zsófi ezt még meg is fejelte egy csírrel, úgyhogy Zsófi, csodálatos vagy. Köszönöm szépen, és nagyon örülök, hogy itt vagytok egyébként. Nagyon örülök, hogy itt vagytok. Amint láthatjátok, már több mint 3 órája elkezdődött a stream, és itt nem tudom, mennyire látszik itt a második kamerán, de hogy így szépen haladgatunk egyébként a hajó megépítésével, és azt kell, hogy mondjam, hogy ma kifejezetten jó egyébként itt a hangulat, és tök jó beszédes társaság jött ma össze. Nagyon sokat dumáltunk, mióta elkezdtem építeni ezt a hajót, és egy csomó téma feljött meg minden, úgyhogy ma kifejezetten jó a stream, egészen extrém témákat is sikerült egyébként érintenünk, tehát hogy volt olyan része egyébként a streamnek, ahol arról beszélgettünk, hogy el kellene indítanom olyan streamet, ahol azt lehet nézni, hogy alszom, és extra pénzekért lehetne eldönteni, hogy milyen ágyneműben aludjak, milyen boxer legyen rajtam, illetve milyen zokni, de aztán elvetettük az ötletet, hogy ezt meg is valósítsuk. Úgyhogy valószínűleg nem lesz alvós stream, ahogy gumikádas stream sem lesz, valószínűleg sokak legnagyobb bánatára, de hogy felmerültek ilyen, igen, egészen extrém ötletek, hogy most, hogy így ismét itt vagyok a Twitch-en, hogy milyen extra tartalmakkal lehetne egyébként feldobni a csatornát. Nagyon vicces, mert hogy ez annak kapcsán merült fel, hogy szóba került, hogy lesz-e megint OBIFENSZ, és ott akkor elmeséltem a srácoknak, hogy eszembe jutott, hogy miután beszéltem egyébként az orvossal, hogy az OBIKÁT néha így megtámadó, ilyen furcsa, nevezzük betegségnek, amikor így hát nem igazán sikerül neki a WC-zés, tehát hogy nem tud rendesen kakilni, meg pisilni, mert hogy hát valószínűleg így nem tudom, megrekednek neki a dolgok, és nagyon szenved miatta, hogy annak így lehetnek ilyen lelki aspektusa is, hogy megváltoznak körülötte a dolgok, és stresszes lesz a cica, és ezért nem tud rendesen elvégezni a dolgát, és hogy így felmerült bennem, hogy igazából amikor streamelem a cicát, az lehet, hogy stressz neki, mikor így átrendezgetem a lagást. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy az OBIFENSZ streameket, azokat így lezárom, tehát hogy nem nagyon lesz többet, és ennek kapcsán merült fel egyébként, hogy akkor milyen más extra tartalommal lehetne megtölteni a csatornát, és akkor merült fel részben, hogy akkor jöhetnének az alvó streamek például. És akkor eldönthetnék az emberek, hogy Marvel szuperhősös boxerben aludjak, vagy csak szimplán pókemberes boxerben. Tehát, hogy a lehetőségek tárháza egyébként meglehetősen széles, de mondom, tehát, hogy a végén oda jutottunk, hogy lehet, hogy nem ez a megfelelő típusú tartalom, amit erőltetni kéne itt a Twitch-en, úgyhogy egyelőre nem lesz alvós stream. Pedig alvásban nagyon jó vagyok egyébként, tehát, hogy ennyire jól tudom tolni az alvást. Így van. Tehát tegnap például azt sem streameltem, hogy csináltam egy pókemberes fürdőt, mert hogy konkrétan karácsonyra kaptam a nővéreméktől pókemberes hát Tusfürdőt, igen. És tegnap jött el az alkalom. Hazajöttem a falmászásból, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor itt a soha vissza nem térő remek alkalom, hogy vegyek egy fürdőt. Nagyon ritkán szoktam fürödni, én ilyen zuhanyzós ember vagyok. De ahogy úgy éreztem, hogy majdnem 7 óra hosszán keresztül ott voltunk a mászóteremben, most van itt a tökéletes alkalom, hogy fürödjek egy nagyot, és akkor eszembe jutott, hogy hát nekem van pókemberes tusfürdőm, úgyhogy szépen meg is bolondítottam a fürdővizemet pókemberes tusfürdővel, és erről természetesen készítettem egy Insta story-t is, hiszen 2022 van, miért ne raknál ki az internetre, hogy egyébként éppen pókemberes tusfürdővel készíted a fürdővizet, és természetesen Zsófi ezt látta az interneteken keresztül, úgyhogy ezért volt az, hogy tegnap pókemberes fürdőt vettem, és igazából, hogyha belegondoltok, akkor lehet, hogy árulnom kellett volna a pókemberes tusfürdős fürdővizemet, tehát hogy mit tudom én, 10 dolcsi egy üveg plusz szállítás, nem tudom. Lehet, hogy tiszta hülye vagyok, hogy kihagyom az ilyen lehetőségeket, és óriási űrt töltenék be azzal, hogyha végre árulnám az interneten a pókemberes tusfürdős fürdővizemet. Ki tudja, lehet, hogy kellene egy ilyen szavazás, hogy mekkora igény van egy üvegcseh fürdővízre a részletekről. Úgy látom, hogy a Balázs nem győztem meg, hogy neki szüksége van az életében egy befőttes üvegnyi fürdővízre. Őszintén szólva tökre megértem, tehát hogy nem látom azt az élethelyzetet, ahol azt gondolnám, hogy baszki, de vennék valakitől egy üveg fürdővizet. Pedig azért az internet bebizonyította, hogy van rá igény bizonyos szeleteiben. Tehát a világ egyes szeleteinél ez egy valós igény, de hogy én még valóban tényleg, tehát hogy soha nem jutottam el oda az életben, és őszintén szóval nagyon remélem, hogy soha nem is fogok, amikor úgy fogom érezni, hogy na basszus, most veszek egy befőttes üvegnyi fürdővizet valakitől. Én azt gondolom, hogy ti se vegyetek senkitől fürdővizet, tőlem se. Na, szóval ilyen vidám témákkal telik egyébként a stream, miközben épül egyébként ez az 1901 darabos űrjármű, ami ugye a Bosszúállók végjáték című filmben szerepelt, és összesen 14 zacskó alkatrész van benne, most járok ugye a 7-nél, és az a terv, hogy most befejezem a 7. zacskót, és ezzel véget fog érni a mai, a mára ütemezett stream, viszont kedden biztos, hogy visszatérek, és kedden valószínűleg megint ilyen délelőtt 11 óra magasságában elindítom majd a streamet, a folytatást, és ha minden jól megy, akkor kedden kora délután nagyjából 4 óra alatt fogom befejezni az építést, és hogyha esetleg vannak itt olyanok, akik még nem voltak velünk az utóbbi pár órában, mint például Zsófi és Isti, nekik mondom, hogy egyébként ez próbálom nem tiszavirág életűvé tenni ezt a mostani visszatérést, hanem tényleg az a terv, hogy ismét rendszeresen legyenek streamek az elkövetkezendő hetekben és hónapokban. Az elsődleges cél az, hogy így legyen heti 2, egy hétvégén, egy pedig hétközben. Nyilván, és erről beszélgettünk Zsófival is egyébként pénteken, hogy nyilván mindig akkor fogok streamelni, amikor kedvem van hozzá, és a mai stream során már többször elmondtam, hogy az elmúlt 2 hónapban nagyon hát egész egyszerűen nem volt kedvem. Tehát, hogy olyan dolgok történtek velem, amik így megviseltek, és nem éreztem úgy, hogy alkalmas vagyok arra, hogy kiálljak az internetre, és órákon keresztül könnyedén beszélgessek, miközben éppen játszok, vagy legózok, de hál' Istennek ez az időszak így elmúlóban van, úgyhogy visszatértem, és az a terv egyébként, hogy tényleg legalább heti kétszer legyen ez a stream, mert hogy továbbra is élvezem a streamelést, a jelek szerint ti is élvezitek a streamelést, úgyhogy miért ne? Úgyhogy ez a terv, bízom benne, hogy sikerül tartani ezt a tervet. Zsófírja, mi örülünk, ha van, és amikor nincs, várunk vissza, és Isti is írja, jól tetted, hogy akkor nem erőltetted. Zsófinak is mindig mantrázom, hogy nincs értelme, ha nincs rá kedved, de már ő is tudja, szerintem, igen, pont ezt beszéltük meg egyébként péntek reggel, és azt gondolom, hogy ez így van jól. Tehát, hogy jó dolog a streamelés, de hogy mindenkinek azt gondolom, hogy saját maga kell, hogy legyen. A saját maga, nem is tudom, lelki nyugalma, békéje, a saját kis zenje a legfontosabb, és egész biztos, hogy abból nem sülnek ki jó dolgok, hogyha valaki úgy áll neki streamelni, hogy valójában nincsen kedve, és csak így muszájból, vagy bármilyen más indokból, ami arról szól, hogy tehát, hogy nem arról szól, hogy neked kedved van hozzá. Tehát, hogy én ezt már azért a legelején éreztem, hogy nekem az valószínűleg nem menne, hogyha nincs kedvem hozzá, akkor nem csinálom, és igazából nyilván az elmúlt egy évben azért többször volt olyan, hogy voltak szünetek, mert mit tudom én, éppen mit hozott az élet, és most 2022 is nem pont úgy indult, ahogy szerettem volna, de tényleg azt tudom mondani, hogy azért most már egy fokkal jobb, meg beljebb vagyok, vagy nem tudom, hogy kell ezt normálisan mondani, de hogy én a magam részéről tökre örülök neki, hogy végre megint itt tartok, hogy így vasárnap szépen felkeltem, összepakoltam a cuccokat, és elindult ez a stream, ti pedig itt vagytok, és igazából kölcsönösen elszórakoztatjuk egymást. Tehát, hogy mondtam már a stream során, de hogy nem lehet ezt elégszer hangsúlyozni, azért nekem hiányzott ez alapvetően. És közben egyébként megérkezett közénk Oberon is, aki meglepően módon csendesen viseli, hogy még mindig nem kapott kaját. Ezt lehet, hogy egyébként most elkiabáltam, de hogy így egészen. Ma még viszonylag kevéssé volt idegesítő a cica. Ami mindig jó hír a kutyák és olvasói számára. Jó. Ha, itt egy fánk. Be kell rakni egy fánkot az űrhajóba. Nagyon vicces. Jó. Tényleg most már az utolsó simítások jönnek. Jaj, Jobika, édes szívem. Mi van? Veled foglalkozzak, ne ezzel az átkozott űrhajóval, igaz? Milyen dolog már ez? Hogy nem a cicát simogatom, hanem pakolgatom a kis műanyag darabokat, amik halott dinoszauruszok kőolajjá változott nedveiből lett műanyag darabokká gyártva. Ez egy nagyon szép kerek mondat volt, azt kell, hogy mondjam. Na, Obika, az van, hogy most már tényleg nincs sok hátra, csak egy nagyon kicsit kell kibírnod, hogy nem veled foglalkozom. Egy egészen keveset. Látom, hogy nem erényed a türelem, ebben mondjuk hasonlítunk egymásra, sokkal jobban, mint gondolnád, de még egy picit, nem kérek tőled sokat. Nem kérek tőled sokat. Például azt kérem, hogy ne szórd tele a szőrszálaiddal ezt az átkozott űrhajót. Nem, nincs ott jó helyen. Mi van? Mi van? Jaj, te. Ezt szereted, mi? Egyelek meg. Na, nézd, nincs már összesen 10 darab legó elem az asztalon. Még ezt kell kibírnod. Aztán nem, a vizemből még mindig ne igyál, megiszom én, jó? Mit az? Jaj! Még neked áll feljebb, komolyan. Örülök, hogy az utolsó perceket próbálod megnehezíteni számomra. Ezt mondjuk csinálhattad volna 2 órával ezelőtt is, és az sokkal rosszabb lett volna, elismerem. Szóval időzítésből jeles. Na, kis pajtás. Most egy gamórás matricát fogok felrakni az egyik elemre. Édes kis szívem. Próbáljuk meg úgy, hogy nem kerül alá szőrszál. Ez az. Szóval... Gamóra. Nem tudom, mennyire fókuszál jól a kamera, de hogy egy ilyen az utolsó simítások részeként egy ilyen gamórás elemet fogok berakni az űrhajóba. Mert hogy ugye egyébként ez az űrhajó gyakorlatilag a filmnek a végéről van, amikor a galaxis őrzői Thorral kiegészülve elindulnak a világűrbe, hogy megkeressék Gamórát, aki ugye a Thanos elleni küzdelem végén elszivárog a csatatérről, és ugye mindannyian tudjuk, hogy a Galaxis őrzői 3 az ugye gyakorlatilag az Endgame után fogja felvenni a fonalat, és valószínűleg részben arról fog szólni, hogy Peterék felkutatják Gamorát részben. Tehát, hogy biztos, hogy ez lesz az egyik szál a történetben. És, srácok, az van, hogy ezek itt egyébként mind extra alkatrészek, elképesztően sok apróság maradt most itt meg a készletből, de hogy tényleg az van, hogy elkészült az űrhajónak a fele. És azt nézem, hogy 3,5 óra volt a stream, úgyhogy azt prognosztizálom, hogy kedden délelőtt 11 órakor, mikor legnagyobb valószínűség szerint folytatni fogom az építést, az azt jelenti, hogy kedden is nagyjából 4 órába fog telni, hogy a második felét megépítsem ennek az űrhajónak, úgyhogy aki kedden szeretne velem tartani, az arra számítson, hogy valószínűleg ismét 11 és délután 3 között fogunk streamelni. Közben Garyfield kérdezi, apropó, jó a Logitech C922 kamera, tetszik, épp új kamerát kerestem. Az igazság, hogy amikor elkezdtem streamelni, akkor ez a C922 ez így teljesen oké volt. Most a C922 a másodlagos kamerám, és a főképet, a nagy képet, azt egy Samsung Galaxy S10 Plus-szal varázsolom az internetre, mert hogy az S10 Plus-nak sokkal jobb kamerája van, mint a Logitech webkamerának, és igazából én ezt a webkamerát nem venném meg még egyszer, mert nagyjából ezért az árért szerintem lehet venni jobbat. Borzasztóan ostoba szoftver jár hozzá, amivel nagyon-nagyon sokat küzdöttem, és végül azért döntöttem úgy, hogy akkor a főképet csinálom telefonnal, a másodlagos kis kamerára pedig jó lesz ez a Logitech cucc, úgyhogy nem rossz, de nem is jó. Mondjuk nem tudom igazából, hogy valószínűleg ennél sokkal jobb Köszönöm, Oberon, köszönöm. Ez azért még kellett a végére, baszkikám. Szóval, nem tudom, hogy ebben az árfekvésben ez a Logitech, ez ilyen 30-40 ezer forint között mozog, hogy mennyire lehet ennél jobb cuccokat találni. Én lehet, hogy egyébként már úgy döntenék, hogy inkább várok még egy 20 ezrest, és veszek egy jobb kamerát, mint ez, de hál' Istennek volt egy extra telefonom, amit tudtam használni. Oberon, köszönj el szépen a nézőktől, nagyon szépen köszönöm, hogy lelőtted az asztalról a LEGO elemeket, amiket a közvetítés után természetesen majd a földön kúszva-mászva összeszedhetek. És, srácok, tényleg ezzel most így lényegében véget ért a mai stream. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki benézett erre a nagy visszatérő adásra. Nagyon szépen köszönöm a feliratkozásokat, nagyon szépen köszönöm a csíreket, nagyon szépen köszönöm a követéseket, és leginkább azt köszönöm, hogy itt voltatok, és folyamatosan szóval tartottatok a chatben. Tényleg azt tudom ígérni 90% eséllyel, hogy kedden visszajövök Zsófi kérdésére válaszolva. Nagyon jól éreztem magam, tényleg hiányzott az, hogy streameljek, és nagyon jó hangulatban telt ez a közel 4 óra, úgyhogy várom a keddet, hogy tudjuk folytatni. Hogyha esetleg valaki még nem látta volna, akkor gyorsan megmutatom, hogy egyébként van 2 új emótunk, egy animált, illetve egy sima, egy kis pókember, van egy integető obink, meg van egy kis pókemberünk szívvel, ezt majd mindenki használja nagy lelkesedéssel, illetve még egyszer utoljára itt van a Discord szerverünknek a linkje, hogyha valaki esetleg még nem csatlakozott a Discordhoz, akkor várjuk őt is szeretettel a Discordon, már csak azért is, mert ott szoktam mindig bejelenteni a pontos időpontot, hogy mikor lesz legközelebb stream, és így fogok tenni most is, tehát hogy valószínűleg kedden 11-kor, de akkor válik 100%-ká, mikor beírtam a Discordra. És ez most a végszó, tényleg még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy jól éreztétek magatokat, és találkozzunk legközelebb is, és addig is legyen szuper hosszú hétvégetek, pihenjetek, egyetek, aludjatok, társasozzatok, kiránduljatok, csináljatok mindent, amit csak lehet, legyetek jók, és ha minden jól megy, akkor kedden találkozunk. Sziasztok!